Focus is formed by fronts of the soul. Souls who front style gain praise by power. jam. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written dead creates a new sound. Listeners listen to this, here's wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside illegal substance to feed them. For now, get them high, this dialect jury. Time is the factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Reform the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lover. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, ride, or roll to my magic. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? One, two, three. And that's a magic number. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. Three. This here piece of the pie is not the rent, but the cost that we dine, and three out of every darn time, the effect is what it is, it'll win your mind. Showing true position, this here piece is tipping the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it. You can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Make pass to me, and that's a magic number. What does it all mean? Ez itt az Estefem 98.6, a hitremény zsűrölet, a szignál azért nem hangzott el, mert hirtelen Óbudára egy anticiklon szabadult, és egy orkánszerű felhőszakadásban valószínűleg elakadtak a műsorvezető társaim. Én Párizsi Miki vagyok, és itt van már Ivi is. Megpróbáljuk a mécsest fenntartani zenével addig, amíg Pávó és Cseti de nem jön, de addig is türelem, türelem, mert nagy szórakozás lesz. We're gonna do a song that you never heard before. Five, four, és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Jó estét, jó estét! Megérkeztek az eddig távol maradottak, hogy az Estefem 98.6-on. Jó estét kívánunk minden kedves jelenlévő és hallgató hallgatónak. Szevasztok, szevasztok, ez itt Pávó, szevasztok, ez itt Chatman, ma az én hangomon szólal meg. És ne, enged, a léci, azt mondta, léci. Ja igen, Chatmannek fogadalma van. Figyelj. És ez Chatman saját hangja. De nincs is hangja egyébként. Ezt lábozással hoztuk létre. És ez is Chatman saját hangja, mert tudjuk tekergetni. Akkor szétszedettem ezt a két kábelt most? Igen. És vetted vissza a klaviatúra. A robotíróval. Igen. És ez itt Izil természetesen. Köszönj Izil szépen a hallgatóknak. Hello. Izil már megígérte, hogy ebben a hangulatában csak a, ebben a formájában és ebben a hangulatában csak a szeretetről fog zenélni nekünk ma este. Így nekünk semmi más nem marad hátra, mint a gyűlölettel szólni a hallgatókhoz. Még pedig milyen előre elérhetőségeken? Kérlek szépen. El lehet minket érni. Mondd el, amit a 243385-ös telefonszámon el lehet minket érni. Írásban a 0639986986-os SMS címen. Nota bene, megadatú, el lehet érni minket az estefem.hu. És ez pedig itt a Hitreményzsülőlet című adásfolyama Lavizindi R-rel, amit 1991 óta nem játszottak ezen az adon. Estefem 98. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Na most a hadén még egyszer tényleg. Csináld meg, meg tudod csinálni. De most akkor tényleg előről, most Na, igen. Ez pedig itt a Love is in the Air, John Paul Young-tól, aki tulajdonképpen egy testvérpár itt az Estefem 98.6-on, 243385. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Nem, hagyd a telefonszám, ne törődj az egy ilyen vidám. Az eső elmény, jó fej, hello, bello, érted? Igen, most nagyon slágeres. Jó. Bár esik az eső, de a szívünk vidám, ez itt az Estefem 98.6, a Love is in the Air, mert a szerelem is van a levegőben, nem csak eső. Lenni. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Everywhere I look around. A Fel zenekar játszott nekünk itt a kettes stúdióban. Közvetlenül azután, hogy a Fel komparálás nívódiát is átvettem itt a hallgatóktól. Így van, egy gyönyörű kis arany mikrofont adtunk a Párizsinak. Párizsi elképesztő volt, jó volt. És Párizsi Miki honnan is lenne ismert, mintsem, hogy a Hit Remény zsűrőletből, ami az Este FM 98.6-on hangzik, azoknak a hallgatóknak, akik most kapcsolták be az adást, vagy ide tekertek autóban, otthon, és esetleg azok, akik még mindig szenvednek a munkahelyükön. A melóhelyen. Igen. És mindannak a 22 labdarúgónak, aki most a Népstadionban a 36 fizetőnézőnek a magyar-román válogatott labdarúgó mérkőzést. Hát ez csak egy olyan... Igen, az biztos, hogy sokkal több rendőr van, mint szurkoló. Tehát az biztos. Valószínű. Ebben az időben, hogy valószínű. Rossz idő van. Én kim vagyok. Te kim vagyom? Persze. Dárdai Pálként játszom. De elúsztak az esélyeink most már, ugye? Hát még matematikai esélyünk van. Ja, jó. Még mindig van matematikai esélyünk. Jó, akkor még térdeklek egy kicsit majd ott. Igen, igen, a feszület előtt, hogy azt mondod, hogy én Istenem, ő Istenem. Hát, hogy igen, mindenkinek megvan a maga feszületje, vágom ki magam frappánsan, haló. Nem tudom. Te van? Haló. Te van, szóval egy oda, csak rólod. Egy oda? Nem is akkor, ez nem igaz. Egy halál oda. Komolyan Ilje, góller és az Ilje csata, olyan 25-ről a Türekin volt a... Mi volt ez góller? Jó fej vagy, köszi, hogy telefonáltál. Ez a Korn is mindig a rossz hírt tudja hozni nekünk, nem? Ne, hát mindegy. Legalább újságírásnak. Tudod, amikor most múlt héten hozott hókifli. Mindegy, ez a magyar grúz, ez nagyon-nagyon kellemetlen volt. Grúz-magyar. Grúz-magyar, igen. Nagyon csúnyozakó volt. Ez... Mindegy, legjobbakkal is megesik. Igen. Most tűzés szakvezetőt váltottunk, nem? Igen, igen, igen. Ez is a legjobbakkal is megesik egy szövetségi kapitányt váltottunk. Igazából ugyan korábban általunk interjú volt Rudi Füllerrel is előfordult aznap este egy elég komoly zakó. Rudi Füller nem és mégis a helyén maradt. De várjuk ide majd a stúdióba egyébként, hogy ezt megmagyarázzuk. Ezeket a konzekvenciákat le fogjuk vonni a szombati világbajnok is elejtező fordulóról. Abszolút. A mai műsor egyébként sem szólhat másról, mint az őszről, az iskola kezdésről, az esőről. Arról, hogy... Most nem olyan jó. Az időszak, amikor a lányok ilyen mackós pamutpizsiket vesznek föl, nem? Mm-hmm. Tehát most már, ugye? Micsoda? Mi az, hogy mackós pamutpizsik? Hát olyan pamutpizsamákat, amin ilyen kis mackók vannak. Ez már nem az a nyári boxeres. Nyáron a lányok boxeres, boxerben... Én bukok rá. De akkor nem, meg nem a hálóinges. Nem, pont ezt mondom. Azokra a lányok, akik boxer. Nyáron boxer. Igen. Vagy hálóinges, ebben a gyönyörű tudott csükkezni. Most arra viszont, hogy így beőszült, most jönnek ezek a pamutpizsik. Jaj, csülök vissza, hogy gyereke született. Belásítottam, mikor egy kicsit, igen. Nem vagyok már egy mai gyerek. Túlhajszoltak ezek a hétköznapjaim. Melóhelyen széttéped magam? Melóhelyen széttéped magam. Csetinek meséltem idefelé kocsim, hogy hallottam ma azt a kifejezést, hogy élmeló. Hogy volt? Élmelós. Élmelós tér. Természetesen. Én ezt nem hallottam eddig soha. Nem, az élmunkás tér, ami most lehet ér, azt én mindig élmunkásnak hallottam. Nem így használjátok? Élmelós. Most egyedül vagyunk ott, Angyalföldnek a Jász utcai részén. Szerintem... Szerinted? Szerintem... Szerinted mi? Szerintem, és így körbenézett. Nem, egy közben egy hőhullám. Most... Lehet, hogy a változás korát élem. Egy azt hőhullám. Mondom. Komolyan, egy hőhullám ment át rajtam keresztül. Hízol is. Hízom? Komolyan mondod, hogy hízom? Nem mondom komolyan, csak így a változás korára utalok. Ja, megereszkednek az emlékek. Így van. És kicsit igen. Jönnek a narancsbőrös. Narancsbőrös popó. Nem nézel ki jól. Abszolút. Tudod mi? Azért még egy aranyalkony, vagy egy ezüst délutánra még befizetnék azért. Tehát, hogy legyen valami olyan, ami így az életemet még bearanyozza az utóbbi. De ezt tudod, hogy amit most mondasz, a kapuzárás előtti pániknak az a része már. Az tényleg, és lányok, kapuzárás előtti pánikban is vagyok. Rohangál fel a városba pánikban, kapuzárás előtti pánikban. Így túl az X-edik X-en. 2043-83-85 0639-986-986 azaz 0639 chatman, illetve estefm.hu és a topikba, subjectbe, ne felejtsétek kell beírni. Szeretlek, Pávó. Este FM 98.6. Stuck in the city, night is a wire. Steam in the subway, earth is a fire. Do do do do do do do do do do do do do do do. Kopaszigáton. Minden szerdán a West Balkán Caféban. Jutasi, Konrád és Este Festítség. Este 8-tól addig, amíg. Este 98-tól. Párizsi pörög. Jesse Giffel. Izzy Daniel. Pávó beszél. Az SMS elérhetőségünk 0639 985 986. 0630 0630. Én eszünk, gyerekek. Estefem et estefem.hu. Másikát a kukatnak mondott et, az középen, érted? Megkaptam az első levelet, amit tovább kellett adnom e-mailen. Tehát ezt az ember egyszer nem adta tovább, és akkor... Ez az első volt neked? Nekem az első volt. Eddig hál' Istennek elkerültek engem. Nem, megkaptam az első kompjúteredet is. Megvan az első kompjúterem, egy érintő fóliás DX spektrum. Elmondjuk, ez jutott a vállalati leosztásban. Hát mondjuk a porcióáruláshoz. Ja, üdvözöljük a HRC szájtot. Igen, kedves hallgatóink. Még csak finoman nem mondjuk be a címét, most de üdvözöljük a HRC szájtot. Elég béna, azért ezt szögezzük le. Meg a morzor a kuki. Szerintem satnyára sikerült. Megalázó, hogy csak ennyit tudtak összekotorni rólunk, de... Mondjuk a hiperlinkek egy kicsit nem szupik. Igen, és mindenképpen örültünk volna, hogyha az AOL.com-ot sikerült volna még végül is megvásárolni az ígéreteknek híven, hogy azon jöjjön ezentúl. Az igaz. Az igen. Még egy dolog? Talán kiszerű, el vagyunk dugva a világháló legtávolabbi szegletébe. Igen. Igen. Még egy apró fontosság, hogy kaptunk... Még egy apró fontosság, kaptunk levelet. Na, ne és ezt elfelejtettük elmondani múlt szerdán, amikor levelet megkaptuk. Azt, amit borítékba jött te. Mondtad is nekem, hogy Jóska levelet kapott. Jóska levelet hozott a posta, meg is együtt néztük. A Chatman kapott egy levelet, meg mi? Kaptunk egy szerelem. Hogy mondjam, egy bimbózó kapcsolatot sejtető levele, csak mind a kettőnknek szólt. Igen, és ezért végül is, hát hogy mondjam, nem merekedtünk össze. A Hitremény Zsülelet szerkesztőségi üléseken ezeket a csajokat mind Izilnek adjuk, akik gondolom szorgalmasan levadászta őket, vagy a negyed, ott hallgatja az adást? Remélem. Remélem, mert remélem, nem tudom, mit csinál. Ti sülbefővel együtt vagytok? Már ne telefonálgassam meg. Sülbefővel együtt vagytok a negyeddel? Hát inkább sülve, de vagyunk együtt. Csata. Halló. Azért tényleg csatáj. Halló. Na, tényleg szedd már össze magadat, vagy valaki. Villogott a lámpa? Villogott a lámpa, megvillant, igen. Meg a mort. A világot jelentő háló telefon izé. Mi a ma esti? Világot jelentő háló, milyen jó szlogen lenne, de emlék egy reklámügynökséget. Ne. Olyan jól megélünk ebből a porszívózásból. Igen, de már unalmas a porszívózás. Nem szabad, nem. Az egzisztenciát sose szabad feladni. Az a baj, hogy amikor az ember már zuglott név szerint ismeri. Az igaz. Át kéne menjünk egy másik városba esetleg. Vagy, hát igen. Győrött mennyiért a fogyhat? Nézzük ki Székesfehérvárt, a világ 10 legjobban fejlődő régiója egyikét. Ott, hiszen ott valószínűleg az emberek hetente cserélnek porszívót. Pontosan. Hát így jó ügynök kell. Igen. És állandó upgrade-eket lehetne mondani. Fehérvárra. Ott van a rádió? Ne hülyeskedjél, mert éltél már Fehérváron. Ez igaz, én laktam most egy évig. Ne rejtsük vége alá Pávónak azt a gyászos, de előkészületi periódusát, amikor ő a Székesfehérvári Vörösmarty Rádióban volt speaker. Speaker volt. Ott éjszakai műsort vezettél? Meg a Vocse voltam, apám. Igen? Meg a Vocse voltam. Hogy néz ki a Vörösmartyba egy felkonf? Mutasd már meg. A Vörösmarty... Hogy nézett ki akkoriban, amikor nem tudom, hogy valószínűleg nem nézett ki ilyen jól, mint most. De Fehérváriak is hallgatják, remélem, Viva Fehérvár. Várjám, az alapvető különbség az volt egyébként, hogy nem ültött közvetlenül a zenész, hanem volt egy ilyen üvegfal. Tehát a stúdió, te voltál ott, mint meghívott vendég. Meg aztán énekes fellépett Fehérváron. Látogató fővárosra, amikor voltam. Volt nálam a műsoromban vendég a párizsi. Szárinterjú. Akkor még mondjuk el, a Bajkál Amúr zenekar énekesként jelentél akkor ott meg. Mondjuk ki nyugodtan az Expanderbe zenéltem akkor még. Mondjuk ki nyugodtan. Egyébként ott is zenéltem, ez igaz. Hogy mielőtt megalakult a Hip Hop Boys, te voltál az egyik. Igen, csak a magasságom miatt aztán ki se lejtettek. Minden esetre párizsi vendégként járt a Fehérvári Vörösmarty Rádióban, ami egyébként egy üvegfallal elválasztott technikai szoba és körasztalos stúdió. Úgynevezett klasszikus stúdió leosztásban. Így van. Igen. És ott volt a gitáros barátod is, aki az ott a mi zenekarunkban is is gitározik. A Hitreményzsével. A Hitreményzsével Revival Orchestra Bandben. Igen. Nagyon jó volt egyébként ez az interjú. Meglepően nem támadtál ránk. Ugye egy kis köcsög volt, még akkor egy ilyen visszahúzódó. Felforgattuk a házat, mert bombariadót jelentettek be. És a koncertünknek a Frankon a bombakereső farkaskutya és a rendőrök megjelenése vetett véget. Nagyon nagy koncert volt. Nagyon nagy koncert, nagy idők voltak. Bugyikat dobáltak a Párizsinak a színpadra. Természetesen, én pedig egytől egyik felfaltam őket. Szőröstül, vöröstül lenyelt őket, ahogy mondom. Tudjátok, fiúk és tudjátok, lányok, a bugyiban azt a kis azt a szagot. Azért oda voltam. Ha más nem, akkor úgy használtam a bugyikat, mint amikor az ember meghámozza a narancsot, és akkor a bőrét, tehát, vagy hát a héját így spriccelgeti vele az arcát. Ezt se csináltad? Soha az életben. Ezt se csináltad? Te nem vagy normális. Úristen, neked valami komoly probléma. Csirkeszomnak a tetején azt a forcot se eszitek meg? De azt nem. Megeszem. Jó, azt te nem eszed meg? Azt jó, megeszem. Akkor most te maradsz ki egyébben. Neked nagyon sok ilyen furcsa szokásod van? Azt tudom például, hogy a párizsi nem törülközik alapvetően, hanem szárad. Igen. Tehát azt én is. Azt te is tudod. Modern. Nem lezuhanyozik és szárad. Igen, sokkal modernebb. Igen. És modernebb, bár tovább tart, nem? De sokkal szórakoztatóbb is, mert száradás közben számtalan dolgot lehet csinálni, például lehet elaludni. Száradni szokott ez a furcsa. Mit? Fogat mosni. Azt nem? Ne. Megint tiszta víz lesz az arcod. Száradás az egy passzív cselekedet. Jó, de hát az arcom az mekkora felület a testemhez képest. Hát neked nagyon nagy. Hogy menjem, maroknyi. Jó, én vagyok a hülye, hogy leállok veletek beszélgetni. Kicsit nagyobb, mint a hátam. Próbálja meg a hallgatót. Igen. Halló! Szervusz! Sziasztok! Igazság szerint én csak az SMS számotokat szeretném. 0639 986 386. Vagy az enyémet? Vagy mindannyiunk SMS számát. De miért most a csetire megy mindenki? Mindenki a csetire hajt. Cseti, mi van a monitoron? Cseti búsképű lovakként ül. De pörög az SMS, nem? Bubut se eszitek meg? Bubut nem szoktunk. Te megeszed a bubut? Nem. Bocsánat, láttam, de láttam, hogy megeszed. Sőt, a fülbubut is megeszed. Persze. Meg a fogamat is leszopom, mi? Nem, egyébként csak azt láttam múltkor, hogy egy nagyon nagy gyufát tettél a füledbe. Igen, szeretem, abszolút. Szokott a fülébe vájkálni dolgokkal. Igen. Legkülönböző tárgyakkal, tollal, gyufával, ami befér. Igen, és a húslevest is szeretem, jó? Azt én is. És a tutti frutti pizzát? Azt nem. Gyümölcskrémmel? Azt nem. Az se? Párizsi, te deviáns vagy. Hallod? Te deviáns vagy. Te teljesen más vagy, mint a normális emberek. Strandra se óvszerbe dugva viszitek a pénzeteket? Nem. Ajaj. Kétségtelen, hogy van az anyagban akasztatós ilyen tokunk, az a műanyag, aminek csavaros a teteje. És az de... akkor csak tapintatban nem szóltatok, amikor mindig Kurták Györgyöt hallgattam? Nem nagyon érdekelt minket, hogy mit hallgatsz, mert az nem volt zavaró. Uh-huh. Ezek szerint akkor az, hogyha öltönyhöz, amikor megyek értékesíteni, fölveszek egy utemezt, akkor az is ciki. Nem, az jó. Azt megmondom, hogy jó. Tehát, igazából hülyeség, tehát tényleg egy marhaság. Ha? Tehát más emberek nem csinálják, de ettől van nekünk kettőnknek valami az a jó fellépés, ami így csodálkozva rád néz a háziasszony, hogy na hát ezt mégsem csukhatom kézbolond. És akkor így könnyebb eladni. Hát persze, mert akkor van a frappáns kérdés, hogy nem... azt mondjam, ön azt hiszi, hogy én szivatom magát. De nem, mert a porszívó szív. Azt akartam mondani egyébként, hogy neked nem szokott föltűnni, amikor mindig úgy állítalak be porszívó adás közben, hogy sajnos a barátom erről beteg? Nem, azt hittem, hogy ez egy kedves kis fricska. Halló. Szevasz, Kon 2, viszonthallásra. Várjál, mond. Kilőtte. Mit tudom én? Ez most a király sarkalt. Várjál, lesz gyanús. Sebők hazart, és a király besarkalta, nem? Valami nem, mert közben csak hallgatom, azt mindegy. Jók vagyunk, vagy bénák vagyunk? Kurva gyengék vagyunk. Ne beszéljem a csúnyán. Bocs, nagyon gyengék vagyunk, vagy király zárva. Abszolút vakon van. Igen. Egyedül a Juhár, aki teljesít. Ha értem, természetesen, Juhár. Hiszen ő benne. Én őt ismerem személyesen. Nem mondod. Komolyan mondom. Ő volt, aki lekapta a... Most a húgomat lekapta. Igen. Hoppá. De most a felesége van, azt vágod. Igen. Vagy na, de úgy lettek a pávóval lyuksogarok, ha érted, mire gondolok. Értem. Szellemes. Igen, végre akkor teljesítünk. Jó van, na szevasztok. Csumedári, hello. Ah, nagyon jó, most a hagúgod, az jó. Jó. Igen, igazán egy csínos valaki, igen. Lazad darab. Igen. Na, Párizsi, 12. Igen. Ez azoknak szól, akik velem együtt még sosem kóstolták meg a spermájukat. Ez a Venáj, az a sperm, amit Geszti Péter is földolgozott, talán a Jazz Megazban. Ez az Este FM 98.

játszottam. Igen, csak azon, hogy elaludtak a nézők. Csak ez egy annyira kellemes szám, amiről lehet beszélni, hogy álltak a nézők. A lazy busy, ugye? A lazy busy, hogy a lusta elfoglalt. Haló! Haló! Haló! Haló! Haló! Párizsi Miki! Pisztica! Na, ez az. Na, Laci. Ki az a Laci? És miért van ott? Adásba vagy. Mit keresett az a Laci? Ki az? Azt szeretném mondani, hogy egy lánybucsú van. Lánybucsú? Igen, lánybucsú. Mondanák egy telefonszámot. Mondanám. Hát, ami a fiúknak, és most az a helyzet, hogy egy buszon vagyunk, egy BKV Ikarus buszon vagyunk. Igen, hányoson, szívem? Édesen béreltünk. Mi a neve? Mondd a számot. Nem hallatsz, hogy gyerekek a biztosok. Mi a neve? Honnan lehet megismerni? Busz, te hülye. Busz, az a neve, te busz? Honnan lehet megismerni, hogy fel van... Jó nagy ütközői lesznek, hogy meghárítói. Neked mi a neved? Maradj, de hagytok beszélni? Nem. Neked mi a neved? Kata. Szia, Kata. Üzenj valamit a fiúknak előbb, mielőtt el akarod mondani a jövetelek célját. Hát ez nem is. Hadd fog már beszélni. Mondjad. Bemondanék. Na csak azt akarom mondani. Na mondjad. Mondd a telefont. Megkötöttem. Bemondanék egy telefont. 0630. Igen. 37. 66. 66. 172. Még egyszer? 37. 66. 72. 0630. 37. 66. 172. Igen. Na most ez a busz, ami járjuk itt 15-en csajok. Gyere. A... Lajos utca 78. Bemenjünk hozzátok? Bemenjünk hozzátok? Álljatok be ide a buszba, kicsit. Én még nem megy. Köszönöm, már valaki hívott minket ezen a vonalon. Na mindegy. Éjfélkor ilyen népszerű az este. Valaki most hívott minket. Fonográfa. A lényeg az, hogy fiúk, minél többen az lenne a jó, mert járjuk a választ ezzel a busszal. Mert miért? Aki nyerő, és aki, igen, aki úgy döntjük, hogy feljelhet a buszra. Jó csajok vagytok? Elég jó csajok vagyunk. Elég és jön. A Fodor Katinak a leállgósa van. A Levihez megy hozzá, ha csak a mai este nagyon jól lesz. Sikerül. Katit ma szétszedik, Levi. De az a baj, nagyon szívesen, hogy akarod-e. Még egyszer. A számot elmondhatom még egyszer? Többször is szívem. Én már fel is írtam szívem. Mondok, hogy kis szívem létezett Párizsi, mint azt úgy szeretem. Kis szívem, 0-30-6. 0-30-6-7-6-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6 legyen az igazi lánybúcsú amúgy budapesti módra, lentve kis gombával, vörös borral, és azzal a kielemezhetetlen fehér folyadékkal, ami nyúlik a sülten. Kati, életed nagy hibáját követed el. Fiúk, 0-30-37-66-72, Szege Buli, a busz. Karácsos enojada. Marihuana. haciendo una fiesta. Köszönjük, kedves vendégeink! Ronald Reagan a messzi norvég napsütésben női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. Kötősz hangon? A kesztyákes, igazi vadészaki nős, oszlopban minden itt a völgynek, igazi tőzsbicskása ő, a mellette lesz úrkálva, jelenleg, hogy szeretik a tőt. Nem érdeknél minden segből férjön, úgyis minden lukat betömő. Ó, kesztyákes, undorító. Ó, kesztyákes, a viselkedése forma botó. De ezt a ízét, ezt hogy lehet ízébe? bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom. Pedig itt a hitremés, Zsülye lehet a Zsülelet hullámhasztán a 98-on, 60 Pablo Balizsivel, Szentivel és legnagyobb barátommal, Istvánnal a biztonsági őrrel, aki nemrég hagyta el a stúdiót. Halló, halló, halló! Ki kapok, ki ugat? Sziasztok, Eszter vagyok. Ugat, Eszter. Ugatni, miért vakkancs kéne ugatni? Vakkancs, csak morogj egyet. És hogyha mondjuk... Mit szoktak csinálni? Mi már csináltak velünk, mit szoktak csinálni? Ilyenkor? Wow, de így jó. Köszönjük ezt, miben segíthetünk? Na, van egy problémám, amit szeretném, hogyha megfejtenétek. Megfejtjük. Na, az a helyzet, hogy észrevettétek-e már azt, hogy felnőtt fogkrémekbe csak mentolosat lehet kapni. Aha. Olyan nincsen, ami nem mentolos. Viszont, hogyha nem mentolosat veszel, az ugye gyerek fogkrém, az pedig nem tisztítja ki úgy a fogaidat, mint egy felnőtt fogkrém. A Biba Blendi, Eszter. Biztos, hogy nincsen nem mentolos? Biztos, jól hogy nincsen. Egy hete ezt sasolom, és nem találkoztam. Ezt esetleg sasolod? Nekem van egy olcsó lenne, ha azt mondanám mondjuk az ízű most poénból, hogy neki van egy enyhén kesernyés ízű fogkrém. Az enyém egy picit sós. De az nem tisztítja ki a fogaidat. Ne, a bőrnek is jót tesz. Különös, hát a has és lehet kapni. Nem mond. Nem mondod. Komolyan? Komolyan. Te neked na volt hasmenésed? Igen. Igen? Mindig. Mindig? Várjatok most egyszerre egy beszéljen. Hogy mostanában nem érzed úgy, hogy székrekedésed volna is? Na, ez már nem rátok. A kérdés az ugye ezek szerint, hogy miért van a felnőtt fogkrémeknek kizárólag mentol íze? Igen. És ez miért fontos neked, Eszter? Miért gondolod azt, hogy ezzel mi helyre zökken valami azért, mert homeopátiás gyógykészítményt szedek. Az mi? Olyasmi, mint egy gyógyszer. Úgy értem, hogy mire? Hasmenés ellen? Nem, fáj a torkom. A torkom fáj. Értjük, egyre jobb. Parancsolj, csak így az ős különböző állomásai. Rossz az, aki beszélni. Mi? Akart róla beszélni? Ne, folytasd, ne hagyd abba. Gyógyszer tetsz, mert fáj a torkom. Nem, homeopátiás gyógykészítés. Igen, ne haragudj, nem akartalak meg. Igen, és borzalmas az íze. Na most nem, nagyon jó az íze, finom. Csak az a kikötés, hogy nem szabad mentolosat venni, tehát sem mentolos rágot nem lehet használni, sem mentolos fogkrémet. Na most mentolos cigarettát szívok. Nem, szokjál le, dobd el a kopasószög. Már átszoktam a nem mentolosra. Oké, okay. Akkor már egy lépést tettem. Most nem beteg. Eszter, hány éves vagy? Ez most miért érdekel? Egy pillanatra beugrott ez a kérdés, flash-en van. 23. Ezt írd be a naplódba, Pávó. Mi öreg vagyok már? Nem. Ez egy csatája, mondtattál előre. Pont ideális. Nyolda segen télen nyára. De mindig a háromra, mindig a nyára rémel. Eszter. Különös szíveszter. Igen. Különös szíveszter. És azt mondom, frappánsan rakik is van majd Eszternek ajándékba, jó? Jó. Oké. Okay. Szóval akkor, hogy az van, hogy nem szívhat mentolos cigit, nem ehhet mentolos dolgot. Igen, úgyhogy ezután szeretném felhívni a figyelmét a fogkrémgyártó cégeknek, hogy valaki gyártson már nem mentolos fogkrémet. Én a préselem is. Mit mondtál? Egy kicsit racsolsz, nem? Én? Mondod, hogy réparetek magyarul? Réparetek magyarul, nem racsolok, csak fáj a torkom. Igen. A torkot fáj. És mióta van ez a betegséget, hogy ennyire rád jött az antimentolitis? Egy hete. Egy hete? Igen. És nem bírod ki egy hétig fogmosás nélkül? De mostan fogad. Csak kevés fogkrémet tettem a fogkefére. Az egyetlen. Szódabikarbona. Megmondom, minek nincs mentos. A szódabikarbonás? Igen. De azzal, hogy de abba is van fogkrém. Van fogkrém, de az nem mentos. A szódabikarbonában egy csepp mentol nincsen szíve. De van benne. De kóstoltad nincs. Már? Az a limó, amit te gondolt. Mit nem kóstoltál még egyszer? Én már minden fogkrémet kóstoltam. Végig próbáltad az összes fogkrémet? Érted, mire gondolok? Fogport használtál már? Mit használtam? Fogport használtál már? Azt nem. Na, annak például nincsen meg mentolíze. Így van. És ilyet lehet kapni, de megyek a boltba, hogy fogport kérek. Vagy álljon egy kis fogport. Vagy például, mint a kutyácskák, lehet faágat rágicsálni. Igen. És akkor nem kell fogat mosni. Amikor fogat mosol, azért ha érted, a fogkefét azt jól hátra dugod? Jó mélyen a hátsó zúgokat is megtisztítod vele? A gumultál fogakig? Igen. Eszter. Különös szilveszter. Leírod magad, hogy így hogy nézel ki? Csak hogy a mentol miatt. De ez már nem tartozik a probléma fejlődés. De bizony. Ez most a mi problémánk. Van egy nagy fogkrémból trükkünk, és ezt csak nagyon szép lányoknak mondjuk el. Csak 170 centi magas vagyok. 90-60-90. Ilyeneket nem tudok, mert nem szoktam mérítkézni. Akkor mondd azt, hogy nagy mellem van, vékony derekam és jó seggem. Ezt nem mondom meg. Kis mellem van, vastag derekam és rossz seggem. Nagyon klasszaj vagyok. Nagyon klasszaj. Mások által szépnek mondod bizonyára. Eszter. Egy régebben szintén szép nő, forró, felszakadó önvallomásával búcsúzunk tőled. Ez Pávó kedvence. Ebben az időszakban ne búcsúzzunk. Pávó. Igen, Eszter. Ma még egyszer telefonálhat, de akkor nagyon át kell gondolnod. Mondok egy számot, jó? Érted? Nem adjuk meg Eszter telefonszámát, írd meg neki, Cseti. De nem ismerkedünk adásban, csak azt szeretnénk Esztertől kérni. De itt vagy még, Eszter, ugye? Itt vagyok. Üzenj valamit a férfi hallgatóknak, Eszter. Vagy nekem, nem, nekem és most férfi csömöröm van, úgyhogy nem lenne kedvem üzenni a férfiaknak. Jaj, törjük át a gátokat. Mit? Törjük át a gátokat, nem maradhatsz így férfi csömörben. Eszter, lehet, hogy az se igaz, hogy minden férfi egyforma és egy állat. Hát nem minden, csak úgy a 70%-a. Hát akkor... minden 10-ből 7. Azt jelenti, 10-ből 7, az 4-ből 1. Én. Te vagy. Én vagyok. Különben elárulom, hogy én a Pávót hallottam már a Vörös Marti Rádióban. Nem mondom. Esküszöm. És a koncertemben persze nem voltál. Nem. Milyen koncertek ellen mennem? Hát aznap este, amikor ott volt nálam a párizsi vendégként Fehérváron. Na hát az így most nem megy. Amikor rockcsapataink bevették Alba Régiát. Na, köszönjük szépen a hallgatóktól. Sziasztok! Akkor is szeretted már a hangot. Mit üzensz a fiúknak? Akkor is szerettem a hangodat, és te vagy a legjobb, Pávó. Pávó a legjobb? Igen. Mert a szám, gyerekek, most induljunk el gyorsan. Szevasz, Eszter! Köszönjük, hogy dumáltunk! Szia! Jó! Jó, szevasz! Figyelj, tartsam a gyertyát, hogy legyen valami! Eszter, csak neked. Tőlem, Pávó, mit is tőlem? Yeah. figyelj, telefonáltam, fölhívtam egy csomó ismerősömet, és itt a megoldás. Halló! Halló, sziasztok! Szia! Mondanék egy fokrémárkát, amiben nincsen mentol, nem probléma? Nem probléma, hát ezért írtunk. A szenzodűne, piros szenzodűne fokrém, nincs benne egy dekamentol sincs. Egyszer megvan a megoldás. Irány az éjjel-nappali hipermarket, szívem! Okoztunk neked, reméljük. Remélem, okoztunk Eszternek egy hasmenést. Köszönjük a szenzodűnét. Szívesen máskor. Szevasz. Hajrá, románok! A lényeg az, hogy ez az STFM 98.6. Ria, Románia! STFM 98.6 a pozitív hang és a hazafiság rádiója. Ez pedig itt a Hitremény, Zsülölet, Cserháci, Zsuzsival és néhány más kedves ismerősünkkel. Itt a zene és a szerelem hullámhosszán. Van egyébként a Babur is, mint márka. Egy indiai készítmény is csak a Bohiába lehet kapni. És tékszerek mellé. Tessék, még egy megoldás. Halló! Mindegy, annak a filmnek a kivetette. Elmondom, hogy a kék buszon, a kék ikaruszon leánybúcsúzó lányok várják a 0630 3766 172-n azokat a fiúkat, akik ma este akarnak egy mocskos partiban sértés áldozatok lenni. Gyere, Zsuzsi, egy kicsit énekelj még. Sziasztok, Eszter vagyok, csak köszönöm szépen a tippet. Ennyi. Hát egy gondom van azzal a fokrémmel, hogy az 849 forint. Adja kölcsön, gyere érte. Kikészítettem az apró. Évre előre kibérelne a pávol szívem. Kiraktam ide az asztalra egy rongyot, gyere. Te nem vagy éppen házas ember? Nem. Nem? Elvált érti, hol nők van. Korábban mormon volt, és néha gazd nője volt. Mormon volt, amíg igen. Mormon volt, és mormogott, mint a mormot a csata. A mormonok nem szoktak válni. Előtte Mohamedán voltam. Isten választotta el őket, az úr. És mocsok módon Mohát molyoltam. Hoppá. Eszter, úgy látszik ma este ez a pávó meg a te kis duetted lesz, nektek szól, és illetve igazán egészen pontosan a pávó szexuális képességének, a te hangodnak és kedvességednek, illetve mindazoknak, akik ma este az STFM 98.6-on ezt a kis románcot hallgatják. LL Cool G, azaz Fatboy Slim, azaz Cserháti Zsuzsa, azaz Horváth Charlie, azaz Zambó Jimmy egy régi szerzeménye, amelyet ezen az esős estén senki mással nem tudnánk kórusban felkonferálni, csak barátommal és edzőtársammal, Pávóval. Elrontott az üzin. Barátommal Bajon. És edzőtársammal, Pávó Mikivel. Szervuszok, szeretnék az STFM 98.6. Még a kelletténél is nyálasabb este nektek. Itt nektek a Hitremény Zsűveletben szóljon az a dal, ami rólad és rólam szól. Áó, Pávó, tényleg most könyörgöm. Repülj, Pávó, repülj. Az előadó nem más, mint LL Cool J. Itt a Hitremény Zsűveletben, ahol itt van Izil, Párizsi, Chatman és Pávó. Something like a phenomenon, énekli LL Cool J. Olyan, mint egy félvezető. És neked szó Eszter. Baby girl was draped in Chanel. Said she loved Tupac but hates some LL. Seen her at the bar with anklets and toe rings. She could take a prince, turn him into a king. I was looking at her in the limelight, pearly white. Said a man get paper but he don't live right. All these emotions flowing inside the club. Do you really want a thug or do you want love? She get the paper when it's time to get on. She keep these lines sinking like chapter quick. Hunt smoke, make your click, feel it in their throat. No joke, all these love letters they wrote. Yeah, behind every player is a true player. Bounce you up out of there, push a check, taste the choice, have a nice and moist, or play paper games and floss the Rolls Royce. Something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon. You was king of seduction, contraception. Now she with a cat that work construction. Wanna start but with the paper, abuse of mine. This a new lover when you know it's online. That's off top, lap dance, got to stop. You play out your chick cause your game is hot. I did it too, Italian ice, my whole crew. He's banging off my chest till I'm black and blue. We beefing, yelling on the cell in my six. You reaching, then I heard the cordless click. Now your club hopping, keep the crystal popping. Use my chips and take the next man shopping. Hell no. Must be out your mind, your knees and your elbows, each and every time. That's why I love you, mommy. You run your mouth, throw your legs over the bed, baby. Work me out. Something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon. You was all souped

70-es években T.J. Spencerrel minden szerda éjjel a hitremény gyűlölet után éjféltől kettőig. Ez az esetem 98.6 a hitremény zsírolát, és Chatman! Ez itt egy jel tőlem, hogy én is itt vagyok. Hello, Cseti, beszélj! Küldje Csetet lentről, na ha! 0-39-986-986-ra. Itt van barátom és robottársam, Evil is. Szervusz, kérlek. Szervusz, kérlek, Alassan. És itt van Pávó. Jó estét, jó szokolás. A jókedv, száguldó és repülő nagykövete. A fiúknak, akik a lánybuszokra fel akarnak férni. 0-30-37-66-172. Ez a csajok van. 0-30-37-66-172 szerintem egy jobb dumával, vagy egy üveg. 0-30, baszobusz. És csata. Vagy egy de nem utolsó sorban, a 240-33-85, amelyik csörög is. Halló. Halló. Szervusz. Na, sziasztok, még mindig ez a fokrém téma. Tulajdonképpen témának nem dobtuk fel, tehát én azt gondolom, inkább ezt a téma, mint a fokrém. Hát ez az, de van benne egy kis fokrém is, hogyha már így összekeveredett. Na, szóval csak annyit szeretnék mondani, hogy ha Eszter úgy gondolja, szívesen meghívjam egy szenzordűne fokrémbe. Én is felajánlottam már, jó öreg? Tehát a vonalból, ne arra, hogy... De ennyi volt az ötlet. Ne stoppold a csajt, jó? Mi az, de hogy tiéd volt az már, ennyi volt az ötlet. Miért nyújjátok le? Rég nem volt csajod? Rég nem volt. Mennyire vagy nyomorult? Parancsolj. Nem vagyok nyomorult. Hát akkor meg az enyém. Legalább annyira, mint ti. Nem, szerintem mi nyomorultabbak vagyunk, mint te, komolyan. Nem hiszem el. De, minket az élet sasnak teremtett, és mégis verébként ugrálunk a zavarban. Fiam. Ez így van. Tudod? És ez igaz. Igen. Halló. Itt vagyok. Na, ja, hála jó Istennek. Mivel foglalkozom? Munkanélküli vagy? Nem, dolgozgatok most is. De mi az? Van egy közügyeim? Van egy kis... Egy kis vállalkozásom. Aha, de mivel foglalkozik? Hát ez most annyira nem akarom bemondani rádióba. De mi szeretnénk, ha bemondanád? Ruhaipar. Maradjunk ennyi. Tanga bugyi. Hát az is volt már. Történt. Az is volt? Fehér nemű, harisnyi? Fehér nemű is volt. Ugye, kis anyag költség és egyébként óriási haszon, nem? Hát igen, meg hát főleg azért fazonra igazítani nem rossz dolog. Igen? Ja, mert ott vannak a modellek. Igazítani, értem. Ó, mama. Nem az elhízott kubai terike jön a sor végére, gondolom. Nem olyan típusúakra gyártottunk. Aha. Szóval ruhaipar. Király. Elképesztő. Király fej vagy. Figyelj, akkor szerintem Eszter, vagy hogy hívják ezt a lányt, biztos, hogy téged fog választani a fogmosásra. Jó. Eszter, aki a szemével vesz el. Uh-huh. És hogy fogjuk egymást megtalálni? Hát elindulsz. Segítetek benne? Megadod adásba a telefonszámodat. Hát adáson kívül nem mondhatnám meg. Nem, mert ez nem társkeres. Nem adáson kívül, de akkor nem hallgatna senki. Meg nem is írnánk föl. De csak akkor remélnátok föl. Nem, hát úgy csinálnánk, mint a fölírjuk, de nem írnánk föl. Akarod fölírjuk, de meg is egyezhetitek, hogyha olyan annyira hasítotok. Nem tudunk megegyezni, ami számít. Ezért adásba kérnek. Hogy elkezdenénk kérni, hogy mondjad, akkor 0-30, és közben ilyen azt írnánk, hogy ez egy állat. Marha, ki ez hülye. Na jó van, bemutom. Na, ez az. Na jó van, ezért. Bátor férfi vagy. 30-as. Egy kötött árus legyen karakán. Mondjad. 30-as. 30-as. 3. 9. 7-es. 3, 9. 7. 32. 13. Köszönjük szépen, férfi. Hát, Eszter, bátor vagy. Sziasztok, hello. Szevasz. Vagy Eszter, vagy más. Éljenek az angrosok. Vagy a Jóska, vagy a Béla, vagy a Tamás. Csata. Eszter, aki a szemével vesz el, azt az előbb megmondtam csak. Igen, Eszter, aki a péniszemben motort Eszter. Csata. Eszter, aki jobb, mint egy... Szextel. Egy... Na mindig. Én nem, feladom. Gitár! Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Innen a kettő stúdió. Jó, mert ez az italolatin. Nagyon jó volt. Gratulálunk, gratulálunk, dicsérjük a kezed munkáját. Időközben a szám alatt megbeszéltük azt, hogy az ízilék ördögűzést folytatnak rossz előadókkal. Egy barátjuk tanulva, aki pedig nem mondjuk rossz hanghordozókkal. Ezt elmondanánk. Ezt nem miért? Ez egy igazi csemege. De általánosítsunk, tehát vannak olyan előadók, akik nem konkrétan az előadókat tudjuk mondani, hanem hogy mit csináltunk. Mondok egy vitán felülállóan rossz előadót. Mondjuk van a TJ Spencer. Igen. És van neki egy CD-je. És ha nagyon rossz a Spencer, egy pillanat, van nagyon rossz a Spencer CD, akkor meg kell fognotok, át kell rajta ütnötök egy 100-as szöget, és körbevinni a többi CD-nek. Egy vágódeszkába, egy vágódeszkába, és meg kell mutatni a többi CD-nek, hogy így jár mindenki, aki rosszaság. De onnan jött, hogy a Kelempán Zénó, drága barátom, a rossz amikor elromlott egy floppy lemez, akkor azt kiszögelt egy 50-es vagy 100-as szöggel egy vágódeszkára, és akkor megmutatta a többi floppynak, hogy valami elromlik, akkor így fog járni. Hoppár! Na, de van egy másik nagyon aranyos, ezt így mondjam, nem meg, csak vegyük fel, hogy el nem menjünk. Szabadban elölcsed. Itt vagy! Hello, egy pillanat türelmezett, mondjuk a másikat. Tartsak, hogy nem élő adásba szeretnék bejelentkezni, csak egy információt szeretnék tőletek kérni. Igen. Mondom a telefonszámot. 112, az a mentők. Oké. Okay. De figyelj, igazából én így a vodműszer iránt akarok érdekelni, mert összes rohadt kocsmában elfagyott a testi est. Igen? És így hát, érdekelni szeretek így moziműsor iránt, így legalább így meg tudnátok mondani, hogy körülbelülre így moziba így mivel. Küldjél egy SMS-t, és a Cseti visszaküldi. Igen, küldj egy SMS-t, hogy mi a moziműsor, és a Cseti visszaküldi. Séró. Nagyon kedvesek vagytok. Természetesen. Köszönöm szépen. Tületek a legjobbak. Hello. Köszönöm szépen. Ciao. Ezeket kéne rögzíteni, mert ezekért érdemes rádiózni. Ugye? Rendes látsz. Tulajdonképpen akár föl se vettük volna ezt a telefont, mert a Cseti lekezeli. Mi a másik sztori? A másik sztori az egy, azt barátomnak nem mondanám, gyík jelenségem, mert éjszakai figura. Elképesztő büdösed böfögtél távol. Nem büfisztem, még nincs 10 óra, még nem büfisztetek. De böfög. Dehogyis. Olyan szalámisat. Ugye már nem egy szalámisat. Bocsánat, egész a biokonyhám vagyok. Mondja. Jól van. Mondja. A gyíknek van egy olyan találmánya, hogy a világ nagy tévedései, ilyen zenekarokat tartanak, hogy próbálnak egy tempós mondatba összeszedni most ezt. Tehát most mondok egy zenekart, mondjuk tegyük föl a HRZ. Nem akarok senkit. HRZ Orchestra Band. HRZ Orchestra Band. Igen. Az egyik szerint a világ nagy tévedése, és akkor nyilvánosan letörli. Tehát megveszi a boltba a műsoros kazettát, berakja egy magnót, és a barátaival letörli. Nyilvánosan letörlik. Nyilvánosan letörlik, tehát mint a világ nagy tévedését. Óriási. Hm. Azért, nálatok... Van még ennyi jó sztorid? Nálatok biztosoknál azért nagyon pörög az élet. Minden esetre 0630, ezt írjátok srácok, mármint akik a Marok Marcsán álma többre vágynak. 0630 37 66 172. Ez a gyönyörű buszlányoknak a lánybúcsú. A buszlánya, és ez pedig a miénk. Haló. Haló. Haló, szia. Nem. Mit tartok a magyar meccshez? Nem nézzük. Nem látjuk. Jó, szerintem. Jó, hát ezt megbeszéltük. Érdemes nézni. Oké, okay, akkor mindenkinek mondjuk, hogy nézze a magyar-román mérkőzést, ezt adja az M1 egyébként most, és a Duna TV is, ha jól tudom. A hallgatónak köszönjük ezt a közérdekű információt, ha még nem tudtuk volna. Ez az, amikor elszállnak az esélyeink. Tehát van a lánybúcsús busz, illetve van egy fiú telefonszám, aki Eszter nevű női hallgatókat, vagy önmagukat nőnek általázó férfiaknak a hívását várja. 0630 39 73 213. Mondok én is egy telefonszámot, 243-83-85, haló. Ez pedig itt a mi adásunk. Szia! Eszter. Na hányan hívtak? Kit hívtál föl? Ott nem hívtam föl senkit, mert nem hívtam föl. Ó, Eszter. Eszter, te nem tudsz tőlem elszakadni. Mit mondtál? Hogy te nem, úgy veszem észre, te nem tudsz tőlem elszakadni. Te valami vicceset mondott. Nem megy egy kicsit az egód? Neki nem. Nem. Abszolút nagyon. Akkora, mint egy üszűnyi kis... Akkor, mint az első komputerek egyike. Na most akkor létszés egy újabb problémát fejtetek. Akkora vagyok, mint egy kis bitmanó. Téged még senki nem dugott meg rendesen, ez a megfejtés. Nem. Ezt fogja mondani a pávó a végén. Fogadjunk? Vagy megfejtem. Na, nem értem a férfiakat. hogy lehet az, hogy betelefonálok, igen, és akkor egyből egy férfi megadja a telefonszámát. Mert a férfiak a lányok. Nem igaz, de hogy lehet az, hogy egy női hangtól, lehet, hogy ronda vagyok. Azt mondta, vagyok. Nem, akkor hazudtál, mert azt mondta, hogy jó csaj vagy. Na jó, de én lehet, hogy ronda. Elhitte, amit beszélsz, ennyi, elhitte, amit mondasz, azt mondta, hogy jó csaj vagy, 70-30-ban rossz vagyok a férfiak, ő azt gondolja 30, és egyszerűen szeretném fölhívnád. Meg tudom érteni, tiszta szívből. Megmondjam a számát, Eszter, tényleg nagy örömet szereznél vele. Mit mondtál? Van még egy kicsit, ha van még egy kicsit a dominón, akkor jót tehetnél egy fiúkával. Na? És ha nem dominón van. Akkor abba praktikum, akkor velem. Teljesen. Ne, felhívod ezt a srácot, nem mondom a számát. Pávó Miki, úgy hívják. Nem igaz? 0630 39 73. Szerintetek hívom fel? Igen. Persze. Ez a legkevesebb. És utána mondd el, mi volt? Amit három betelefonálás után meg kell tenned. Vagy őt, vagy engem. Jó, sziasztok. Szia. Szia. Akkor ezek szerint őt hívja. Igen. 39 73 213. George Benson következik, aki hosszú időn keresztül az angol toplisták élén volt ezzel a dalával. Lenni fog. Közvetlenül a Love Me Do után ez a Ghetto. Yes, gyere, George. Köszi szépen. egy normálisban, mikor a nők egy része a tükörbe meredve azt veszi észre, hogy a feneke valahogy a múlt nyár óta megnőtt, az csak az a idióta. Mosodás mossza a szoknyáját túlon túl forró vízben, és ezért eventúl vigyázni kell, hogy kinek adja be. Mosni a ruháid, de persze a nagyja. Ettől nem tűnik el, hiszen a fennék kérdésbe dönteni kell, hogy fájó szívvel a molett butikból ruhát kell venni, vagy megint holnaptól a sütit és a tésztát is el kell hagyni, a kakaós tejnek is sajnos annyi, s a nőknek, akik a butikot választják, rendezzük a nagy fenekű nők napját. Mondja, hogy májusban már a tengerparton ül, és hogy legyőzze feltörő zsírviszonyát, felhúzza egy sellő régi viszonyát, amit a homokba talált, eldobva egyszer szegény sellő, nyilván valami vegyszernek hatására, ami a tengerbe ömlött, kínjában földi nőformát öltött. A hatos villa most szobagolja, míg idi meg minden heggel, a fötykölön észtől kisé pecsült seggel. Májusban a tükör elé áll, kicsit később már a mosodába kiabás, ha valaki hát ő elmondhatja, hogy neki szól a nagy fenekű nők napja. Kérte tőlünk. Setmen már géppel is. Setmen már géppel is, de azért mindenkinek elmondjuk. Kérek szépen. Korvin Budapest filmpalota. Korvin Budapest filmpalota, ez Budapesten található, mondom, a vidékieknek. Ez csak az egyik mozi, ami a mi városunkban van. Számtalan teremmel betétve. Dr. Dolittle 2. Nagyon jó film a Betépve. Ez kicsit hasonlít a Betépvére, de ez de a más. Budai moziközpontban, szintén Budapesten, annak a budai oldalán, ami a dombosabb, mondom, az Alföld, a Síkság hallgatóinak. Eddie Murphyvel a főszerepben, és rengeteg állattal és meg annyi poénnal. Mamut Budai Központ, Mamut Budai Moziközpont. Dr. Dolittle 2, és azoknak, akik premier előtt kívánnák megtekinteni a túlélőt, azt, aki újra elszabadul, tehát a kicsi kis velociraptort, aki E.T.-nek öltözve a melső szárny karjait fölfelé tartja, egészen a Jupiter felé, hát azoknak szóljon 0 óra, 0-1 perctől a Jurassic Park 3, a Hollywood Multiplex Duna Plazában, amit Andy Vajna bácsi hozott el nektek a messzi Amerikából, annak is a nyugati partjáról, a napfényes Kaliforniából, egyenesen Los Angelesből. Ez az Andy Vajna bácsi egyébként még tájékoztató jellege, elmondom, hogy az Elemi Ötön című műsor producere is volt. Mert műsor. Mint műsor. Műsor. Műsor. És mozifilm, ami Joe Esterház forgatókönyve alapján készült, és Sharon Stone és Michael Douglas játszottak benne a főszerepet. Most átdobom a labdát, de csak azért, hogy egy kicsikét ti is rádiózzatok, gyerekek. Szerintem a párizsi nappali műsor vezető akar lenni. Kell nekem az 1500. Nagyon egyébként. Meg hát ami ugye kijön a műsorokban. Igen, nem volt telefonálunk. Te ne legyél nappal. Te víziók és halucinációk rabja vagy, édes öregem. Nem villog semmi, nincs telefon, nem kell beadni. Nincs semmi. Tessék. Szavaztok, hely. Szavaz, mi fáj? Hogy vagytok, kisek? Hogy tessék? Mindegy. Na, csak annyi. Ne haragudj, mi volt ez? Semmi, ez csak egy szöveg. Mondjad, hogy mi volt ez? Azért vagy ilyen vidám, Misike? Miért? Hát nem vagyok sajnos. Megnyerted a péniszőr versenyt? Ahogy a múlt héten fölkészítettünk rá? Tényleg felkészítettek rá. Jó, persze! Nem. De az volt, hogy... mit is akartam mondani? Ja, igen. Úristen, de zavarba vagyok, telefonáltam 11 évesen. Mit haza holnap? Mit vigyek haza holnap? Párizsi. Csúnya vagyok egy gyerekkel. De nem, még nincs 10 óra. 10 perc múlva lesz csak 10. Na. Várjál, mihály, ezt meg kell beszéljem a Párizsiban. Megbeszéltük. Addig dugulj el, kis csávó. Ne haragudj, már legyek csend. Megbeszéltük, megdumáltuk. 10 előtt. Misi? 10 előtt. Nincsen büfi. És még... Misi? Misi? És még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Ne kerepeljem a kocskáddal. Mert rácsapok. Misi? Misi? Most eljössz megint. Na, annyit, hogy a meccs az valami síralmas. Síralmas. Nem azért mondom, de a felnőttek nem így félnek. Mi? De tényleg teljesen titánmorc. Annyira szörnyű. Titánmorc. A megamorcot továbbfejlesztetted? Igen, ezt én találtam ki, ezt a titánmorcot. Titánmorc. Teljesen jó, megvan véve. Várjál már, figyelj már. Köszönöm! Misi, kialakult a vastaps, Misikém! Na, suliba! Suliba, most lesz, mi is lesz, osztálykirándulás. Rögtön így év elején? Megint nagy bőzsönyben, jó. Dugni fogsz-e, vagy a fiúszobába a tanárnőre? Menj már, az gurú az a csaj, menj már. Miért? Dura. Mi? Töltött galamb. Angolul tanulsz? Igen, tanulok. Na, akkor biztos lehet fordítani magyarra, hogy mi az, hogy fat is beautiful. Mi? Ja, feti. Mi a kövérség szép? Gyönyörű. Oh, Mihály. Gyönyörű. A kövérség gyönyörű. Feti nem fetiznál. Mihály felsőbb osztályba léphet. Akkor listen and repeat. Lesson one. This is SFM 98.6. You are listening to the funny voice of Budapest. Úgy is tudjuk rólad, Misi, hogy egy 25 éves imbecil fiúcska vagy, akinek hormonzavara van, és most annyira egyszer beleült a karosszékbe, de el van hízva, és azóta nem tud felállni. Tudjuk. Nem, egy 13 éves gyerek vagyok, csak úgy elülságolom. Igen? Igen? Nem hiszük el. De higgyétek el. Hova mentek osztálykirándulásra? Nagy Börzsönybe. Lebuktam. Nem, az előbb mondta. Ja. Mentek ti is kisgyereklesre? Van ez a hajlamom. Az a baj, hogy a Pávó bácsi, ahogy őszbe fordulok. Az Izil bácsi, azok erősen pedofilok ám. Júj! Bizony. Csukros bácsi. Osztályban hány csaj van? Osztályban? Fú, nem tudom. Lényegvel esik, hogy mikor írják ki a kisiskolások a számháborút, mert akkor elragadnak egyet-egyet. Fölrántunk a homlokunkra egy 12-48-at. 42-18-as meg a 35-66-os kislány eltűnik. És nekem pedig tudod, mi a számháborúban jár? 69-69. Jaj. Senki nem tudja leolvasni, mert annyira senki nem hagyom, mert úgy tankolok, mint egy kis állat. Mert susog az erdőre, meg a sás, és Pávó bácsi lecsap. És amikor Pávó számháborúzik, akkor van Pávó imádás. Igen. És akkor az van, hogy a Pávó bácsi köré egy nagy-nagy boszorkánytüzet raktok, és akkor mindenki eszik abból a kulcsa almából, és utána pedig mindannyian énekelni kezdtek régi illéslágereket, Misike. Húrá! Na, én meg azt szeretném megkérdezni. Várjál, Misi, meg kell kérdeznem a Párizsit, hogy számháborúztál sokat? Persze, természetesen. Ez a kedvenc játékom. Vajimádás, földimádás, az annyira jó. Az a legjobb duma. Igen, de azt nem tudom, hogy mi a faj, mádasföldi mádas. Komolyan nem tudod? Amikor, amikor így lenéznek, amikor így nem, körtank nem. van. Földi mádás, az amikor... Hívetben gyerek vagy, Misi? Mi? Körtank van. Körtank. Olyan nyelvezete van a számháborúnak. Én egyébként mind a mai napig elmennék. Soha. Nagyon-nagyon szívesen elmennék számháborúzni, Misi. Bevesztek a csapatba? De nem jó, persze. Van egy nagyon szép ilyen terep. 98.6 lesz a számod. Igen. Azt nehéz elolvasni, az tört szám. Mindegy. Na, még azt szeretném megkérdezni, mi volt ez az, az előbbi szám, mert ez rohadt megy volt. Ugo, a nővéred hol van, azt mondja. Nővérem, azt most épp izé csobiká. Csobiká? Aha, csobikázik a fürdőkádban. Na, volt egy dusset az újba? Mondjad? Semmi, mindegy. Mi, hogyha arra gondolsz, hogy azt hiszik, nem tudom. Nem erre gondoltam. Na, mindegy, pedig úgy hattam. Nem is, mert az... Óriási nagy fröcskölés volt a fürdőkádban, vagy úszik utána minden. Sikott, igen. Aha. Amikor masztizik, akkor mindig ez van? Nem. Csak nem. Amikor rendesen fűz. Misi, te masztizol? Én? Igen. Igen. Igen. És olyan édes, nem vagy így majd... Igen. Jó van, Misi, bátor gyerek vagy. Köszönjük, na, hogy telefonáltál. Nem, most már nem. Most olyan vagy, mint a Jágerbi Péter. Miért? Az egy jó fejember. Jó van, Misi, kém. Akkor hallgatgasd a zenéjét. Misi, meg vagy büntetve. Szárni, jó. Na jó, passzok. Büntessük meg. Azon csodálkozom, hogy ezek a gyerekek különböző multinacionális vállalatok nagyszerű termékei nevelkednek föl, és valami mégis félre megy. Egyszerűen valami nem jön össze. Lehet valami a buborékban. Izil, egy büntit ennek a kis ügykösnek. Nem. Misi, egy igaz, egy őszinte kéretlen. Nem veszed észre benne a szocializációs lázadást? Nem, kezdeményezem a büntetést. Hogy akarna olyan lenni, mint egy felnőtt? Megszavazzuk? Igen. Mihály meg lesz büntetve. Nagyon-nagyon durva büntetés. Jó, igen. Szóljon neki. Hadd fájjon. Egy perc. Egy percet hallgatunk meg belőlem is, csak azért, mert tekintettel vagyunk a te szellemi fejlődésedre. Jó, mindegy. 243385, most már csak a csajok meg a jó fej fiúk. Egy kemény büntetés Misinek. Fél egyenesbe vagy, Misi. És akkor? Géza hétköznapi szíves hozzájárulásával. Oh yeah. question, an observationally form. I'm a sister bot to an amateur gay porn. Keep you hungry for more, like Bangladesh, man. I broke the board, board you like a Swedish chef. Cause I'm one of our kind and kinda hard to find. Kinda like an engine without a fire, water, wine. I'm like Schneider, one day at a time. I'm feeling like my beetle nailed up your behind in my wall. Life hangs on us. I'm waxing on, I'm waxing off, I'm waxing just because they get white like Western Union, and they gotta be me. And I got more balls in the daily lottery like hemorrhoidal. It's show you can't ignore me, cause I'm more tongue in cheek than a little orgy. And I don't give a damn if you don't like me, cause I don't like you, cause you're not like me. And I don't give a damn if you don't like me, cause I don't like you, cause you're not like me. And I don't give a damn if you don't like me, cause I don't like you, cause you're not like me. And I don't give a damn if you don't like me, cause I don't like you, cause you're not like me. Second verse is different than the first. I am. See, my name's Tom Ebran. I don't give a damn. And I got a different angle like a parallelogram. And can be all ears like a field of corn. I make it dizzy like a lefty as a toot my own horn. Like a number two pencil. I always got a point you wanna share with your friends like a fully rolled joint. I'm Jimmy Pop, y'all. I'm Jimmy Pop, y'all. I'm an alpha self, so that's what you'll see, y'all. As I continue to expand, your head is gonna burst. Leave the magic in your mouth like mold is ever worse. Like sex, change the master, I'll get in your face. But then I'll brush you off like I'm the fresh juice face. Cause I'm letting off. We all hate that. I hate lesbian feminists, cause they're all so damn ugly. I hate Spin Magazine, cause they never ever plug in. I hate Regis and I hate Kathy Lee. I hate every single movie by the Mitch Spike Lee. I hate people that think that I care what they think. I hate people that think that their ass don't stink. I hate John Bon Jovi, but I hate his music more. I hate killing people, cause I hate to keep score. I hate you, but you hate yourself too. I hate to be honest, but I hate to be you. Egyetem BOA inspektora, doktorrá avatom önt, Mocsok, Mocsok. 23 óra. Doktor Mocsok. Rendben. Nem jó, mert elmentem. Turukpálya, sülni, túlkátyi. Köhögés ellen, pipa mocskot. Jó, legyek perezni. Ezt még fogja meg ti is azt, hogy a szorija. Nem tudom, hogy szorija. Na, nézd ilyeként, hogy javul. Kicsit, mintha jobban volnék. Minden csütörtökön. Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy mégig csinálja. Csak az jöjjön, csak az jöjjön. Mocsok, mocsok. De addig még, majd több mint 24 órát kell várni, mert holnap 11-től lesz Dr. Mocsok rendelési ideje. Ez pedig itt a Hitremény Zsűrölet. Rendelési ideje, annak is a dereka, hiszen 10 óra múlt 2 perccel. És most már lehet bazmegezni, természetesen csak nekünk. A 2433-85-ön lehet minket tetemre hívni. A 0639-986-986-on lehet smúzolni a csetinek, és az estefemkukat estefem.hu-n lehet a pávót jobb kezdre deríteni. Felhajzani. Gyertyájának mind a két végét égetni. Mondok egy telefonszámot azoknak az vállalkozó kedvű fiúknak, akik még nem voltak nővel, és ma este mindenképpen szeretnének lenni. Egy leánbúcsú van szerteszéllyel körbe-körbe a városban, egy kék ikaruzbusz szállítja a mulató csajokat. Őket pedig a 0630 37 66 172-es mobiltelefonszámon lehet elérni. És oda rendelni házhoz, ahogy ezt elképzeljük. Vagy a másik az, hogy hello lányok, hosszú itt a begli, akkor oda megy az ikaruz, vagy pedig megmondják azt, hogy éppen hol tartózkod. dolgoznak, és hol vannak? Ugrani? Hol cserélnek furrunadrágba kereket az ikertengelyen? Hol mossák háromszög bikiniben nagy habbal a szélvédőt? Miközben egy lány egy bepucsítva egy elakadási jelző háromszöget helyez le az úttestre. Na, őket lehet itt hívni. Az idő egyébként gyakorlatilag megelőlegzi a novembert. Óriási a hangulat, ettől eltekintve itt a stúdióban is, és Budapest nyílt és zárt szórakozó helyein is. Hova is mehetünk ma este? Mondjuk programajánlót. Pardon, Romkert, Sziget Café, és a, hogy hívták a Café a régit, az elsőt? Oda is. Sráckert. És a Sráckert. Sráckert ilyenkor különösen hangulatos, mert értelmiségiek a fröccsükbe zúgó eső mellett tudják párás és kicsit esőcseppes harmatos szemüveggel megbeszélni a világ nagy kérdéseit. És ilyenkor már sárrá duzzad a murva. Viszont soha többet és soha nagyobb dumákat sehol nem hallottok az ontogenezisről. Az biztos. Ez a Sráckert, ez pedig itt a Hitremény zsűrület, Estefem 98.6 a stúdióban. Chatman, Izil, Párizsi, Miki. Mehet? Mehet. 98.6. Belefel programozva. A 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény zsűrölet után éjféltől kettőig. Ja. Hétremény zsűrölet. Na. Pont lejött. Visszaértünk. Futottam, rohantam. Pábo Párizsi izil. Hogy hívják? Nem, hogy hívják. És van egy haverom, ahogy Demi Rózsi mondta egyszer egy Budapest Sportcsarnok beli koncerten. A Somló Tamásra. De ezt nem tudtam, hogy őszad, mint a Vitániát felmondtak. Igen. Az volt, hogy vendégművészek, szárvendégek voltak, és a Rózsi nem volt akkor se alkoholista. És akkor mondta azt, hogy és akkor most engedjék meg, hogy fölkonferáljam. Arany haverom! És megjött a Somló. Igen, ez történt. Ez az öt dumám közül az egyik, amit társaságban elsütök, hogy röhögjenek. Ez jó. Igen, ez jó. 2433-85, ha valami jó dumát akarsz, akkor telefonálj. Ez olyan, mint az a koncertfelvétel, amikor a speaker mondja, hogy és most mondjátok utánam ezt az öt betűt. Edda! Igen, ami a csekének a jó dumája, aki köztudomásul a... Nem az ő. Ő volt a műsorvezető, úgy értem? Ja, te kontrolláltál. Az volt az utolsó alkalom, amikor beszélt, utána megfogadta. Haló! Szevasz! Hakkisd a rádió! Kapcsolt ki a lézerágyat! Köszönjük szépen, hogy telefonáltál! Az SMS elérhetőség ennek a Néma Leventének 0639-986-986, mint hogyha kiskanárik csicseregnének, hogyha írtok neki. Írtok Csetinek, és Cseti válaszol, és vidámságot küld a szívetekbe egy 900 MHz, 900 MHz és 4 MHz-es üzenet formájában. SMS-en hívják, ami végeredményben teljesen indokolatlanul nem pavo@estefem.hu. Így van, ez egy félreértés volt még az elején. Mindenesetre ez a landing page. Igen, igen. És internet freak, úgymond netizen lányok emíliait várjuk ennek a musképi lovagnak az ölébe. Ilyenkor mindig maga eléveszi a klaviatúrát, és megmondom őszintén, hogy most már nem csak két kézzel ír nektek. Igen, azt hiszem, hogy lekaptak minket a románok a tíz körmünkről, ugye? Valószínűleg azt történhetett. Fogjuk a nehéz talajra meg a kapitány váltásra. Így van, itt elejött ez a váltás. A magyarok 11-en ők is. Nem, ez a baj. Ja, ezt nem tudjuk. Azt valaki írja be nekünk, jó? Na, most akkor ne nézd rögtön a monitort, hogy most mi. Igen, hogy hányan voltak a közönséget, és hogy többen voltak, mint a Knézi Jenő bácsi-e. Egyel vagy többen voltak-e többen, igen, mint a Knézi Jenő bácsi-e. És a tányérsapkásokat, meg a sisakosokat nem számítjuk. Azok nem számítanak. Egyenruhában nem ér. Igen, ebben abszolút nem ér. Na. Érdekes, hogy ilyen rossz időben is meg tudjuk őrizni ezt a derünket és a jó hangulatunkat. Ugye? Komolyan. Én is figyeltem, hogy milyen vidám és szinte csivitelő kedved van. Ha még lenne igazán vállalós úttörő mozgalom, akkor magunkról rajt neveznék el, vagy úttörő csapatot. Lehet. Hát az lenne, hogy 45-ös számú Pávó Miklós úttörő csapat vigyáz. Vagy pedig a Párizsi Őrs vigyáz. Igen. Egyfelé néz. Látod azért, hogy, hogy így a tudatalattiban mennyire kijön az, hogy, hogy, nem, hogy te tulajdonképpen a köztünk levő hiáriád a te úttörő csapat. Nem, ezt nem mondtad előre, és utána azt én már nem sütettem el rád. Mondtad, hogy, hogy miért nem mondtad azt inkább, őrs, igen. Miért nem mondtad azt inkább, hogy 627-es számú úttörő hadtest. Halott. Párizsi Miki úttörő hadtest, ugye? Halott. Ez nem jött össze. Megőrülök, komolyan mondom. Megomort. Igen. Mi volt? Titánmort. Valószínű a Misike volt. Egyébként. És most már nem jutott eszébe az, amit mondani akar. Aki rátámaszkodott egy tollasütőre, szájába vette egy cigirágot, és éppen telefonált volna nagy bérrel durral, amikor édesapja bejött a szobába, és le kell csapni. Hogy Misike, már megint perverz vagy. Halló? Nem vagyok Misike, de nem is vagyok perverz vagyok. Na, na mesélj róla. Vagy? Akarsz róla beszélni? Mesélj el a legnagyobb perverziódat az életedben. Nem perverzió. Vagy ami először eszedbe jut, de ciki. Hát figyelj, egyszer volt egy ilyen sztori. Hagyjál már egy kicsit a rádiót, légy szíves, ízi a haverom. Ne, te ne! Te beszélj hangosabban. Én? Aha. Igen, én. Én hagyítsam le, hogy... Ne, mondjad csak, mondjad. Hagyjad, nyugodjál meg. Szóval az a lényeg. Nyugodj már. Szóval most elvezél, mind meséljek? Igen. Hát volt egyszer egy ilyen hármas trió, hogy így lementünk így. Hármas trió? Szava, akar ezt meg én? Hagyjad, hagyd mondja végig, jó, aztán majd kivesézni. Nem, egy ilyen volt. Így lementünk, és így a, hát és úgy volt a hármas trió, hogy az egyik voltam én, a másik a, az a szép nagymellű szőkelány, aki egyébként barna volt, és hozta magával az egyik ismerősünk a kutyuskáját, aztán hát a lány nagyon be akarta vonni a partiba, amit aztán nem akartam bele, aztán is bele rángattak a többi, ez jó volt ő, de hát ja, az, hogy, hát nem én, hanem a csaj, de az így nézni, az így el, ez elég irányos. A lány volt, Heki meg te? Nem Heki. Hogy hívták? A kutyát? Igen. Ralf. Na, és hogy a cacibált... Farkas kutya volt. Német juhász. Német juhász, ez az. Igen. És az volt Ralf, a tőkecsaj, meg a srác. Hát ja. És mit mondtatok, hogy Ralf? Figyelj ide, remélem Ralf, törzs... gyere ide. Figyelj, remélem törzskönyvezet volt, mert különben undorító. Igen, azért. Miért csináltad meg törzskönyvezettel? Hát természetesen. Nem volt törzskönyvezet. Nem mondod. Én nem tudom, nem is az volt a lényeg. Nem kutyavölgyi kutyai Ralf volt? Nem, Schumacher volt. Nem, mit tudom. Nagy erdei köszönő Ralf volt? Nem, Várkonyi Vándor, Fagner Sándor. Na jól van. Az volt az igazi neve a kutyának. Akkor kaptál egy perc saját beszédet, nem fogunk beleugatni ezért a dumádért. Mondjad. Miért telefonáltál? Csak úgy. Otthon uralkoztam, itt van fekszem az ágyom, most jöttem haza, kurvára elásztam. Egy. Mi? Egy áronkodás? Igen. Csak gáz. Szétvált, lekapcsol a gép. Igen. Áronlátszik, akkor nem káromkodunk. Na, azért mondom. Azért érted. Nekünk sincs ingyen. Piszkosul eláztál. Hát de miért? Mocska rúgja meg. A szar az is izé. Igen, kettő. Hát ti elég készek vagytok. Nincs ilyen gépetek, mit kamusztok? De van, komolyan, vigyázz. Ne húzd ki a gyufát. Gondolj Ralfira, te tudár! Tudár, jászú! Figyelj ide, ha gondolod, te bemutatod van neki. Ralfnak? Hát is. Meg a szőkenőnek? Hát nem meg a szőkenőnek, hát az már oda tartozik. Ja, a kutyája a csaj? Nem, hát bár úgy lenne. De a csaj és a kutya együtt járnak? Nem, flotta nem, a haverja az a kutya. Ja, haverja. Hát az bármikor lehozzuk ezen, ne legyen összegolás. Jó, van. Jó, de nem ezért telefonáltam, azért telefonáltam, mert otthon fekszel az ágyon, és ahogy a nők szokták mondani, hogy olajozott testemet, mesztelen testemet, húzom, kenem, vonom a lepedőn. Végig húzom a mellemen. Tudnál egy, a lányoknak egy kis szextelefont csinálni? Mit? Hát most figyelj. Hello, szia. Jó, csönd, most az enyém a pálya. Oké, nyomjad. Na. Valami szexi zenét tegyünk alá, jó? Várj, mindjárt indul. Várj, eljátunk egy ilyen 0690-eset, én ezzel a csaj, jó? Te a fiúk szexvonalát hívtad. Ha erőt akarod választani, tárcsázz nullát. Hello. Mondd, édesem, hol vagy? Itt vagyok, itt vagyok. Igen, és mi van rajtad? Nem találtam semmi. Ma tényleg beszorítom a macimat. Macidat. A macidat az új szép. Mit csináljak? A macidat az veled együtt. De olajoznám, majd lejárgatnám az olajat. Akkor a maci csatakos lesz. Csitaga, nem baj, a macit kivonjuk a játékot. Körülök, tűssel a szád. Micsoda? Hát ne viccelj, hát... Gyere, te milyen vagy? Én 188 magas, sőt, 288 magas, akkor a bitettem van mindig nem lakházza, sőt a többiről nem is beszélek, mert hímfartus kapsz. Mekkora a hímtagod, Jenő? Hímtagom? Hát meg se lehet milyen, nincsen tolstok, ne viccelj velem, drága. Beraknám neked ezt a torkodon, nem tudna nyelni tőle, érted? Jézus Isten bábot, nem voltad normálisak. Ez a Párizsi volt, én végig hallgattam. Nem baj, elérted a rádiót. Most jöttem be, mi volt? Jenő? Igen. Egészen felbordolt ez a kedélyemet. Csak azt hoztam, a szőt is elbordoltam. Úgy lettem volt. Na, mert az, hogy nem epiláltam, Jenő? Epiláltasz kurvára fáj. Én látom, Jenő, szevasz. Ez itt a Hitremény zsűrölet, az Estefem 98.6-on. És folytathatnánk mással, mint a Hit the Road Jack egy korai diszkó változatával, amit az a kuglitei néger énekel nektek az észak-amerikai kontinensről. Ez a Hot Chocolate és a Disco Queen. We don't need no man to give her satisfaction. All she needs is a guitar playing high. We don't need no talking man. Tell her how much you love her. Break her heart and leave her alone to cry. Just a lot of fucking people. hear the music playing, they got to get it down. There used to be a girl who wouldn't take a chance, and now she hears the music and all she does is bust the moves. She grooves, yeah. Egyébként az Orszácski Jackie is föllépőként a tejában. Haló? Haló! Hi! Hi! Én vagyok a Bonca Mihály nővére. Ó, Istenem. És meg volt a masztizás a fürdőkádban, a megtanulás? Ja, az a Bonca Mihály. Tessék? Mondom, nem. Hány éves vagy? Majd 18 leszek. 18. Nagyon jó. Akkor már van kezed, kifejlődtek a genitáliáid. De legszebb masztikor. De minek? Minek? Folyamodnék ilyenhez, amikor meg tudom oldani máshogy is. Hogyan oldani? Pallári. Mesélj róla. Van barátom. Ó, a Mihály? Az semmit nem. Nem jelent. Meg az mindenki mondhatja. Még nem jelent semmit az idő szerint. Igen. Jó, most ezt nem fogom az orratokra kötni, nagyon de szeretlek titeket. Miért? Nem igaz, hogy szeretsz minket. Nem szeretsz minket igazán. Ha szeretnél minket, igazán az orrunkra kötnél. Igen. Akkor ti is kössétek az orromra az ilyen dolgotokat, és utána én is. Jó. Én voltam már nővel. Én is. Én meg nem. Nem, de most a te dolgodat kell az orrunkra kössed. Én nem voltam még fiúval. Azzal én már voltam. És az orrunkra kötötte. És milyen volt, amikor beléd nyomta? Én úgy félek tőle. Ne féljél tőle. Jó érzés? Aha. Te voltam a fiúval? Igen, na, mesélj, hogy milyen? Nincs tudom milyen, hogyha rossz lenne, akkor senki nem csinál. De az érzés milyen? Mert gondolok, hogy le tudod írni, hogy milyen érzés az orgazmus, nem? Nem. Leírjunk. Halljuk. Próbáljuk megfejteni, jó? Együtt. Hárman vagyunk, senki nem hallja. Cseti is gépelve segít. Cseti már föl is írta, hogy orgazmus kettős pont. Kettős pont. De és most innentől kezdve szedjük össze a jellemzőket. Az orgazmustól csak egy ilyen vízszintes hullámvonal fogja jellemzőket. Egyszer olvastam egy könyvet, amit ilyen kisgyerekeknek írtak, hogy hogyan készül a gyerek címe, és abba úgy írták le, mint egy tűzszentés. Hát én inkább mondjuk a kakilás felé. Címre várnánk egyébként jeleket, mint az IKEA-ban vannak, a hogyan szereljük össze a szekrényt. Tehát ilyen folyamatán hogyan készül a gyerek? Hogyan készül a gyerek egyrészt, vagy pedig fejtsük meg ezt az orgazmus dolgot akkor. Tehát én azt mondtam, hogy szerintem a nagy vécézés felől kéne megközelíteni szerintem a dolgot. Szerintem meg inkább a pisilés felől. 11 múlt. Na és? Pisilés felől? Akkor se szabad. Igen. Ja. Olyan dolgok, hogy olyan gyors. Jó pisilés, az egy jó pisilés az áll, mint egy közepes orgazmus. Hát, akkor te még, azért még, szerintem még csináld ezt egy kicsit. Olyan? Talán megérzed a különbséget egy idő után. Biztos, hogy te még neked orgazmus? Milyen szar érzés, amikor nagyon kell pisilned, és nem tudsz. És amikor utána tudsz pisilni, az milyen kurva jó? Egy. Ezt hasonlítod most? Szarérzés, kurva jó. A szar te voltál? Nem, de mondtad, hogy szar vagy nem? Három, puf, nem az. Figyelj, azt akartam mondani. Mondtad azt, vagy nem? Mit, mire nem? Ráütök a szádra, ha nem mondasz igazat. De most elvesztettem a fonalat. Mire mondtam azt, hogy nem? Kérdeztem, hogy mondtad-e azt, hogy szar vagy nem? Nem. Na, nem mondtad, nem, te mondtad. Ráütök a szádra. Ó. Azt akartam, Bonca. Igen. Vagy, ott tartottunk, hogy... A fiúk édes konca. Hogy szerinted tehát, összefoglalom az elhangzottakat, az orgazmus, az olyan, mint amikor nagyon rossz, mert nagyon kell pisilni, és Nem, én nem ezt mondtam, csak azt, hogy közelít egy picit. Nem mondta, szerintem, pontosan, hogy egy jó vizelés olyan, mint egy közepes orgazmus. Ezt mondta. Már a lányok vonatkozásában ezt a vizelést mondta. Bonta, szerintem vagy kicsit kevesebbet. Vagy dugjál többet. Vagy dugjál többet. Második jobban tetszik. Jó, szerintem gyakorodni. És hát, ha tényleg a nüansznyi különbséget a pisilés és között felfedezed. De te engem kurvára félreértettél szerintem. 2-3. A félreértés is csúnya. Igen. Figyelj ide, Bonca. Tehát ezek szerint neked amikor pisilsz, Bonca, akkor pössentesz, ahogy a lányok az ötjén mondani szokták, gondolom. Bonca, hogy Bonca. Akkor Bonca, Bonca. Köszönöm, Bonca. Hogy akkor te egy közepes pisilés után, vagy jó pisilés után, hogy pihegsz, nem tud szóhoz jutni. Nem. Fekszel az ágyon, messze az... Rágyújtasz. Azt mondod, hogy egy cigit. Hogy egy cigit. Hú, mekkorát pisiltem, hogy egy cigit. Anyám, ekkorát. És akkor mondod, hogy ekkorát, hogy az mit? Nem, mondom, hogy mire értettetek. Nem hiszik. Figyelj, most inkább csak a szóval indulunk ki. Beteszünk egy nagyon-nagyon érzelmes számot, és én elmegyek pisálni, jó? Jó, tedd a... Mi a kisfiú? Na, Bonca, akkor szóljon egy kultúrát kedves dal neked, jó? Okay. Erről az egész téma körül úgy általában. Nagy berosálás, szia! Hello! 2-3, és... Megőrültél, de látszik a szemedet, ő is látja, hisz de csak neked. Kér még egy ital, de te már nem akarod. Számlázat hozzák a fejedet, vakarod. Látod a szám, azt mondod el, nincs már az volt, csak három nagy tavó. Beszartál, mint egy fal. Átfut a hivat, ennyi már szuppan. Nincsen pénzed, egy pillér sem akad. Húzd meg felnek, hogy összeszarod magad. Mondtam neked, hogy átver a kurva. Mert tiéd a fal, de övé a tudtam. Olyan vagy, mint a faszom. Mondtam neked, hogy átver a kurva. Tiéd a fal, övé a tudtam. Olyan vagy, mint a faszom. Egy buziba, iszonyú nagy köcs, hatalmas ura. Kint vagy a kocsiba, melletted a riban. Nem bukik rá, ha ver ez a bovan. Azt hazudja, ő így nem szokott. Hazaviszed, anélkül, hogy leszokott. Azt mondja neked, másnap este hét. Gyere vissza, és mindenek a tiéd. Azt hiszed, papa, tiéd a rövid. De csak te hiszed ezt, ha ver ez a buzi. Nem hallgatsz a szóra, rossz szóra tettél. Hogy ezzel a rivira kezdtél. Nem te kellett neki, csak az vagyok. Semmi más, csak egy pénzéhez vagyok. Pinát csak azt, mert állat, a tudatos riban. De nem fogod fel, és az a mérkézre nem sokára összik rájött végre, hogy mit akar tőled a kurva. A farkad után még nagyon kurna, feltolt neki, hogy a kocsiba várod. Alig lát már úgy áll a káron, én megértem, hogy minden ez a pillanat, de mennyit ér meg, egy kibaszott fula. A saját kocsiban ült, mint így a köd, egyszer csak három sinvaskosát, oda az összes kurz, mert a Rolex, viszik a Ferrari, még mindig remek. A ribi sincse, hogy te nem is gondolod, hogy velük van, nem egy nagy dolgó. Vennünk fel hozzád a szó. Én mondtam, hogy csapta a mocsó. Olyan vagy, mint a faszó. Az a mennyi jelent, hogy a faszó. Mondtam neked, hogy átver a kurva. Miért a fasz, de mögény a tudta. Olyan vagy, mint a faszó. Az a mennyi jelent, hogy a faszó. Mondtam neked, hogy átver a kurva. Miért a fasz, de mögény a tudta. Olyan vagy, mint a faszó. Az a mennyi jelent, hogy a faszó. Mondtam neked, hogy átver a kurva. Miért a fasz, de mögény a tudta. Olyan vagy, mint a faszó. Az a mennyi jelent, hogy a faszó. Mondtam neked, hogy átver a kurva. Miért a fasz, de mögény a tudta. Lehúzzuk, jó? Ja, biztos. De tényleg, kíváncsian várom. Most akkor mi lesz aztán, mondjad? Hát remélem nem lesz egy harmadik. Szerintem. Soha ne hívj, ha vele jó picsának. Ahhoz tudtam, hogy nem várt, nem ér a bár. Ne haragudjál, mert tényleg tanuljam a normálisan beszélni. Olyan. Háromnál kapcsolgép, hát nincs mese. Jó, ez itt a Hitremény Zsűrölet, a 243385, műveltebb telefonálásokat várunk, mint ezt a zenét. Haló. Nincs be. Haló. Itt vagy. Igen. Na, az előző témát szeretném a hugom mondja, csak dugod? Nem akarja ezt elmondani, úgyhogy kénytelen kéne elmondani. A hugon, tehát ez a bontához vagy kihez kapcsolódóan, hogy az lehet a gond, hogy a csávó rossz szögben kúrja, és nyomja a húgyfólyagját. A hugot király, komolyan. Jó humora van, nem? Mennyi idős? 19. 19 és így... 19 és így már így tudja. Hát igen, ezek szerint, hát nem tudom. Hát, hogy lehet, hogy boncáik előzőleg nagyon beütcsiznek, nem? És akkor nagyon kell pipikélni, és akkor az olyan. Igen. Van egy ilyen. És hát ez így, nem tudom, hogy valahogy korrigálni kell, de hát azt már nem tudom, hogy a hugom tudná, hogy ilyen többek kell ahhoz. Kérdezz már meg. Nincs ott a hugod véletlenül? De csak azt akart, hogy ezt én mondjam. Hall majd egy pillanatra. Ja, igen. Hogy kell? Tehát, hello, tessék. Szia, hug. Szia. Nem fogunk szemétkedni. Komolyan. Egyrészt melyik az a szög, amivel ugye húgyfolyagot, tehát hogy mi is tanuljunk, érted? Hát ha eddig mi ez, amikor ilyen nagyon mélyen, nem tudom, ez így sok-sok fiúnak így benne, hogy így a hát, a lábakat így nagyon hátra, igen. És akkor így teljes erővel. Aha. Kicsit olyan kellemetlen, szóval valamilyen ilyen lány közelébb dolog, ez így jobb lenne. Aha. Milyen közelibb? Tehát amíg a lányoknak ilyen kevésbé ilyen durva is. Az milyen? Áraszt, és hát nem tudom, ezt szerintem egyénenként látom. Na de mondjuk neked. Neked milyen? Bátyám lögdös, hogy mondjam meg nektek. Ez a lovagló póz, ez mondjuk elég jó. Melyik? Igen? Lovagló. Aha. Igen. Ja, akkor, aha, egy ilyen uralkodó. Uh-huh. Nem uralkodó. Hát igen, igen. Még. Nem arról szól, hanem arról szól, hogy a lány irányíthat. Igen. Arra mondom. Igen. Ugyanazt mondtuk, olyan csak keményen, én a saját költői szófordulatomban. Olyan keményen üli meg a lovas a lovat a nyerekben, amilyen keményen ő azt szeretné. Uh-huh. De azért néha tényleg... Látszottak, hogy ennyit akartunk. Hát elakadt a szavon. És hogy van ez, hogy a bátyáddal hallgatjátok a műsort, és ilyenekről beszélgettek? Hát szóval nem, csak én így olvastam, és akkor így mondtam, hogy hát ez a csaj, így hogy lehet ezt így összetéveszteni az orgazmusra, szóval ezt nem is értettem. És mit olvasom? Hogy most a mesterségem a halászóban. Nagyon jó. Egyébként szerintem ez így velünk párosítás. Velünk vagy itt be. Igen, igen, igen. Mindig szóval így összejártok szerdánként a bátyáddal, vagy pedig együtt laktok? Most együtt lakunk. Ketten egy lakásba? Hát igen, mert ugye én most lettem egyetemista, és ilyen átmeneti megoldás. Uh-huh. Hát melyik megoldjuk majd valahogy. Melyik? Igen, igen. Na hát jó. Sörözik a bratyó? Vagy is? Nem. A haverjai? Bátyád is egyetemista egyébként? Tessék? Bátyám is egyetemista. Az a baj, hogy amikor jó csajjal beszélek, akkor mindig beakad a szájzal. Na, összeszedem, hogy mit akar mondani a Párizs. Párizs össze szeretne költözni a bátyáddal, úgy, hogy te hozzám költözöl. Jó, igen, szó szerint. Ezt szerette volna a Párizs mondani. Oké, rendben. Jó? Na jó, na, akkor ezt megtanáltatok, és akkor további jó orgazmust. Ne, orgazmus elemzést, abszolút. Orgazmus elemzést. Erről szól az élet. Na szevasztok, hely! Na szevasztok! Na jó orgazmus, a következőről szól, mondom én nektek, Misi. Na, én csak annyit szeretném mondani, hogy meg akarom védeni a nővéremet. Milyen? Mert ti félreértettétek ki az egészet. Mert mondd ki ezt a szót először is rendesen, jó? Félreértettétek az egészet. Jó. Jó van, engedély a folyamatos olvasásra. Igen, azért is, mert... Merizem. Ne hangosítsd már fel a rádiót. Ja, jó, ilyen környezetben mondjuk nem csodálom ezt a furcsa tévedését. De mindegy. Szóval azért, hogy ti az egészet elbarmoltátok. Mert hülyék. Na megint mi vagyunk. Mert igen, mert ti vagytok a hülyék. Nem, jó, hát mi állj, ne arra hüldezni, most nem akarom meghallgatni. Mit akarsz mondani a nővéreddel a családi körben sokszor, a nővéreddel a családi körben sokszor kibeszélt orgazmusra? Az, hogy ő nem összekeveri a húgyozást az orgazmusra. Igen, hanem is én, mondja ez. Nem az, hogy csak egy kicsit hasonlít rá. Aha, értem. Jó, vegyük meg a nővéredet. Visi, te ez, mint szakavatott, nem tudom, tehát így hozzá tudsz szólni. Mint szakavatott urológus, Bonc, a gyere ide. Uh-huh. Bonc, a gyere ide. De mint a, csak kérdezem a családot, Misi, akinek te vagy a szócsőre, hogy olyan, mint a befosás a kakiláshoz, úgy aránylik, vagy hogy? Milyen fosás? Milyen? Tehát, mint amikor sok cseresznyét lopsz a szomszédból, és belakmározol belőle, és akkor megindul, beiszol rá egy jó pohár tejet, mert édesanyjának nem akarod megbántani, hogy tulajdonképpen csortál, és akkor megindul a barna láva, Misikém, a lábacskák között, és akkor ehhez képest azt a kemény, nagy liábedió füzért, amit egy jófajta, olyan nagy jártat készít a csirkepörkört hoz ki vasárnap délután, közvetlenül a jó ebédhez szól a nóta megtekintése és a kis kötelező délutáni pihizés után, tehát hogy ez a két dolog aránylik egymással az enyhe vizelés és az erős orgazmus. Nem, csak hasonlít rá, mert megkönnyebbülést okoz, mint az orgazmus. Köszönöm gyerekek, nektek csináltam. Jó, Misi, akkor ezt megbeszéltük. Csak az orgazmus még egy gyönyör is hozzá, érted, de a húgyozás az nem. Gyönyör, aha. Jó, hát majd valahogy összerakjuk, amit mondtál, főleg az a rengeteg tapasztalati elem, amivel kiegészítetted a hozzászólásodat. Ugye? Látom, azért már betéve megvan neked, Misi, a Benjamin Spock orvos a családban című könyv, amit anyujék egy darabig dugdostak azért előled, de azért csak rá. Azért figyeljetek, mert hogyha a nővérem itt felítek ám, mint orvos, akkor az ott gond lesz. Nővérem, Misi, szoktál olvasni? Igen. A Lady Chatterleyt olvastad már? Nem. Puss neki. Kámaszútra? Kámaszútra? Az megy. Ezzel egy éjszaka meséi. És mi a kedvenc pózod belőle? Mit tudsz lerajzolni? Lerajzolni nem, csak elmondani. Hát pózok azok vannak itt a fejemben eléggé sok. Na de komolyan, most emeld ki belőle a legérdekesebbet. A legjobbat. Tényleg? A legjobbat. Potenciálisan 2,1 millió ember hallgat téged. Mondd el a kedvenc pózod. Mondjuk, amikor a lány van felül, az jó. Fantáziadús. Mi? Én gyerekkoromban azért a Hector Servadat után már hogy mondjam, merészebb voltam a fantázia. A Némú kapitány után én már azért jobbokra tudtam gondolni. Vagy mondjuk a 69-es pózisó. Amikor mit csinál kicsoda? Hol van? Hát erre most jó rá. Rádörrentettél egy nagy frappánssal. Tényleg? Misi, Lady Chatterley, keresd meg a polcon. Igen. Jó?

mind. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Semmi második part és a hitreményzsülölet este 11 előtt 10 perccel itt a 98.6-os frekvencián. Frekvencián a 2.3385-ön. Halló! Jó estét, sziasztok! Hello, Sebastian! Ez a bonta témához, bonzolgassuk a kis testét, parancsolj belőle. Így, ahogy most beszélsz. Szóval azt szeretném hozzáfűzni. Mert így izgalmas, érdekes. Ahogy én úgy tudtam, hogy a pisilés és a kábelezés, meg az ásítás az ilyen 30%-os kérdőgülést nyújt. 30%? Igen. Nem, hát százalékban ezt kifejezünk. És egyszer, de egyszerre? Egy kulázról pisálsz, meg ásítasz, akkor ez 90%? Csináld meg. Vagy pedig... Nem, most ne. Vagy pedig... Jó, most már az egyik megvolt. És nem kellett pisilnem, és nem ásítottam. Vagy ha négyszer egymás után, a 120%? Hát figyelj, meg tudod csinálni. Négyszer egymás után? Tudok ásítani négyszer egymás után. Na jó, de közben inkább pösen csinál, meg kábelezőr is, érted? Ez már a kakálóbrácsás. Nem, ez azt szerintem nem menne. Nem menne? És különben is az csak 90. Azért annyit szenvedni. Inkább akkor maradok az orgazmusnál. Ez ugye trappáns leszek. Olyan hűvös a hangot, szellőztetsz. Ez nagyon jó. Csata. Csetben bekiabálta a csatát. Neked mi a becses neved? Cukorka. Nem, valahogy nem. Te vagy ez a kakasos nyalóka a fiatal koromból? Ez a cukorka név, és hogy így jössz ezzel, hogy a kakilás 30%... De figyelj, te hátba támadsz minket. Nem á. De? Nem, semmilyen szándékom nem volt. Semmilyen? Nem, csak így, hát gondoltam, hogy betelefonálok, mert én így hallottam aztán. Ja. Barátod mesélt, aki együtt járt a srác egy osztályba, aki annak idején mondta neki. Valami ilyesmi téma volt. Csak a barátom már 8 éve a barátom, jó? Kidobom? És ha akarod, akkor bejön, jó? Semmi. Nem. Csak apokaliptikus. Cukorka. Barát nincsen. Én nem hiszek ebbe a száz... Hogy? Azt mondta, hogy nincs barátja. Parancsolj velem? Szerezzük neked barátot? Ez a Jancike, ez engem érdekel. Parancsolsz? Ez a Jancike, ez engem érdekel. Jancike ki? Jenő. Aki a szektelefon csinálta? Igen, az olajos testű Jenő. Ugye? Volt benne valami. Igen. Köztünk szólva elmondom, Jenő csípendél. Igen. De úgy, ahogy mondom. Igen, de nem a törpe csipendélek közül való, hanem a szálfa magas. Tehát amit ő elmondott magáról... Szálkás. Igen, ez a 282. 288. 288 volt, ma nem emlékszem. 288 az ígéretes, nem? Igen. Hát ez már nagyon nagy. Óriási. És az orr külső érző szívet akar. Egy nagy medve. Én az de ő is belenyúl, beleko... Mit? Alacsony fiúkat. Nos, itt Jenőre nem szolgálhatunk, de engedd meg, hogy bemutassam neked. Pávó. 142 cm magas. Tökéletes vagy. Tilkuzi törpék közül sem lóg ki. Néha tud a kezén járni, és hogy a lába is a földön van. Egy kicsita. Én pedig egy karonülő sejem majom magasságával bírok, de, hogy mondjam? Magyarul. Úgy érzem, a lelkemben óriás vagyok, és sokat tudnék adni. Válasz. Kihez mész? Hihetetlen vagytok. Csitához vagy makihoz? Hihetetlenek vagytok. Hihetetlenek vagytok. Egy valamire vagyok nagyon érzékeny, bár pici vagyok. Az a hihetőségem. És a grammatikai helyesség. Hát igen. Hát igen. Most cukorka. 11 tájéken már nem olyan fit az ember. Mi megértjük, hogy becsúszik egy tudhassa, láthassa. Mi se vagyunk a paripák. És különben is a lónak is 4 lába van, és mégis megbotlik. Hát igen. Ugye? Na jó van. Hát cukorka. Köszönöm ezt az eszmefuttatást. Örülünk, hogy végül is megbeszélhettünk veled mindent. Szervusztok. Szervusztok ki. Édes Isten, szép álmokat cukor. Ezt a számot Párizsi Miklós kóvalászta fel annak idején neked. És stúdióban. Lennék vaddisznóbőr a kandallód előtt, szól így a vers. A Fiesta Macarena első sora. Tőled, neked, de mindenképpen Párizsitól. they call her Macarena. And the boys, they say, que estoy buena. They all want you, they can't have you. So they all come and dance beside you. She moves with me, she shines with me. And if she's good, I'll take her home with me. Na, nem, most... mondjad, figyelj ide, várjál, most szerintem most egy kicsit összekaptunk, jó? De most nem összekaptunk, hanem egyszerűen igazam van. Na mondjad, figyelj, mondjad, nekem van igazam. Nem. Ki van, mi van a jelenő? Jenő vagyok, na. Jenő. Na, sziasztok. A jövő, a Benő. Teljesen, szóval csak azért telefonálok, hogy hallottam ezt a cukorkás édes drágát, csak azt üzenem neki, hogy orbitálisan flexibilis teleszkóp vagyok, úgyhogy meg bírnánk oldani a... Sokat gondolkodtál? Hát ez egy évig hallott, egy évig. És végül érdemes volt. Csak a legjobb barátod dumáját nyújtod le. De így csak pontosan ezt leírtam egy falfülken, nem. Szóval hogy tényleg, szóval egy flexibilis vagyok, a kisebbségi problémákat meg lehet oldani, nem gond. Szóval, hogy nyugodtan mondjátok meg neki, vagy megmondom én, mert szerintem hallja, hogy csak találkozzon velem, és úgyis életben nem akar majd menni, soha többet kábelezni, meg pissantani. Úgyhogy mondom meg egy számot, 0620 39 75 044, elmondom még egyszer? Elmondom persze, még a véget nem értettük. 0620 39 75 0 44. Na, ezen elér engem. Jó, ha most felhív, múljatok meg neki. Mindenképp. Na, azok is csók-csók, szia Jenő. Úgy éreztem, hogy Jenő hangján, hogy megtolná a kis törpillát, nem? De én azt gondolom egyébként most frankon, hogy lehet, hogy összehoztunk egy párt. Szerintem is. Na itt, haló. Ez itt Móri társkereső műsora. Köszi, telefonáltál. De nem, most tényleg. Értem, most már értem a Mónit, hogy miért jó neki. Hogy kell csinálni. Móninak jó. Haló. Móni társkereső. Vagy telefonálj, vagy beszéljél, vagy valami, vagy legyen már. Haló. Bunkó mágnes belőtte valaki a lábába. Franc egye meg. Ja, hogy a Cseti most kiment. Igen. És ívet húzott. Haló. Na mondjad. Haló, sziasztok. Szerbusz, jó estét. Van egy kollégám. Gratulálunk. Szeretnék társat keresni. No, kérem. Igazából a fiúkat szereti. Igen. Ott van melletted? Itt van mellettem, persze. Hol dolgoztok? Tessék. Hol dolgoztok? Egy pékségbe. Jó van pékségbe, akkor. Jó van akkor. Egy pék fiú, egy fiút keres. Mondjad. Hogy tudnánk? Tessék. Süsd bele a kiflibe a mobiltelefon számát. Hát, ha valaki majd elrákcsálja. Na, hát úgy látszik, szar a vétel a pékségbe. Tömbben sütnek. Ebből a kenyérből azért nem ennék volna. Piros posgás pékek vagytok. Mondjátok, hogy hogyan tudnánk ennek a fiúnak esetleg valami segíteni. Örömet szerezni. Hogy is mondjam? Izé. Bedobni a petárdát az életébe. Pékeknél gond van. Elbőgte magát ettől a váratlan gesztustól a barátod, ugye? Odaégett a cipó. Nagyon van. Hangján. Hát, ha nem beszéltek velünk, akkor folytatnánk így négyesben. Akkor sok kuglófot, nagy buktákat a srácnak, és ez pedig itt továbbra is a Hitremény zsűlölet a 243-85-ön a ti legjobb barátommal, akivel soha nem vesznék össze, Chatmannel. És Pávóval és Izillel. Haló. Haló. Ez az I Want Your Love, Chris Isaac-től. Pávó, öfmasodnál. Kimentem, szevasztok. Istenen keresztül. Szépen vonalezést véget, fújjon bele hármat a kagylóba. Ez nem volt neki keverve egy nevetés. Itt vagy még, nem? Nem. Egy nagy nevetés volt neki bekeverve. Abszolút, ez a mentális szellemvasút, amit ez a fiú játszik, elképesztő. Nevezzük inkább egy mentális hullámvasútnak az a rész, amikor be kell szállni. Most volt lent, igen. Igen, most volt lent. Igen. Így ide engedve, nyugodtan a fejed, nem kell, hogy fogni itt, egy másik telefonáló majd helyre hozza. Halló. Csók, Jenő vagyok. Szevasz, Jenő. Hívogatnak mi? Ha. De várjál. Annyit köcsök, mondja, hogy egyszerűen felszól a telefont, és lerakják. Erre mit mondjam? Ismerjük. De most komolyan, szóval mondtam erre, hogy csak... Megmondom, Jenő, mit csináljál, figyelj, mi segítek. Nézd körül most, nagyon alaposan körülötted. Van ott valahol egy bunkó mágnes? Bunkó mágnes? Ja, hát itt látok egy kettőt. Azt kapcsolod ki mindenképp. Várjál. Na, akkor ez lesz egész este. Várjál, szólsz egy kicsikért? Jó. Kikapcsoltam. Jó, akkor mostantól rendben lesz, jó? Most már figyelj. Most már jó lesz. Várjunk. Mondjad. Figyelj, üzenem a cukorkának. Igen. Ha már telefonál, hadd vegyem föl, mert annyi vér nincs a puncikba, hogy egyszerűen beleszóljon a kagylóba, hogy hubad meg, vagy valami. Ez ott egy. Hát most nem. Kettő. ennyi. Jó. Ennyi. Meg egy Bambi. Jó, ennyi meg egy Bambi. Ennyi meg egy búbos Bambi. Jó, zöld kis kardigán és kész, nem? Így van. Botkalap kabát. Köszi, Jenő. Akkor szerintük most már fog telefonálni. Csajban, meg a válaszfelhők. Te figyelj, csata. De figyelj, nem voltam egy piskóta, de most már aztán rátérek a sárga útra, Jenő. Csata, hó. Haló. Haló. Anyád. Anyám. Na visszatér. Igen, igen, most jön egy lány. Mindjárt. Nem? Tényleg ez volt már. Ő lesz még egyszer. Ő lesz még egyszer. Igen, igen. Haló? Igen. Igen, ő volt. Na, ő hívogatja a Jenőt. Igen. Na, ő az, aki hívogatja a Jenőt, csak a Jenő nem hallja az elejét. Tessék, parancsolj. Édes Isten. Akkor most csináljuk azt, hogy kihagyjuk ezt. Ezt most kihagyjuk. Meg kell nyomd le. Igen? Jó van akkor. Igen, nyomd ki. Éjszakai adás folyamat telefonálókra építeni, az olyan, mint sajtószerővel rejszolni, nem? Így van. Pontosan. Ezt a Fort Berlinből nyúltam, egyébként az én dumám. Haló. Nem, most már nem divat. 243-380, csak azok telefonáljanak, akik önmagukat jó fejnek tartják. Vagy tudnak beszélni. Vagy pedig lányok, és elsősorban ők, végül, de nem utolsó sorban, hiszen ők, ami szemünk sokkal fénye. Kevesebb nő van a világban, és úgy érezzük, hogy nekik kell segítenünk, őket kell jámolítanunk. Haló. Haló. Ő nem egy lány volt. Mondjuk be azért. A buszt. A buszt, igen. Kedvezünk most a fiúknak. Igen. Fiúk, akik azt mondjátok nekünk, hogy anyád, meg ilyenek, azok... Szálljatok fel a buszra. Szálljatok fel a buszra, ha tudtok. 14 vagy 15 lány ünnepli egy lánytársuknak a leánybúcsúját. A 0630 37 66 172-es telefonszámon lehet fölkereszkedni arra a kék színű Ikarosz buszra, ami jelen pillanatban is járja a város. Keresi. A lányokat ismerve biztos Kőbányán vannak. Keresi a szép férfiakat. És az olajozott testű rémeket, akik, az aranybúcsút keresi. Akik megédesítik ezt a mai buszos kirándulást. Igen, igen. Ahova a lányosztály ma fölkerekedett. Mi pedig tartjuk a frontot 11 után 13 perccel itt a túlfűtött és hát hogy is mondjam, Chatman gyakorlatilag félmesztelen, Párizsin. Gyakorlatilag mesztelen? Gyakorlatilag mesztelen, csak egy alsónadrág van. Izil, csak a szőr fedi, csak egy kis bundája fedi a testét. A pár volt meg már annyira fölizgult, hogy megnyúztuk. Kénytelenek voltunk, ne haragudjatok. Itt vagyok, csont és bőr, és hallgatjuk Izil kedvenc zenét az Estefem 98.6-on, így néhány perccel a kívánságok előtt. You got the power, you got the power, you got the power, you got the power in you. listen to the music. It's a language that we all understand. You got the rhythm, the music, and music. Lose your troubles and dance the night away. Yeah. Revelation, your vibration, expectation be fulfilled tonight. Beszéljünk vele rendesen. Beszélek vele te. Jó. Jó. Na, az lenne az Izzi a DJ ma? Igen. Nem, igen. Akkor az Izzinek biztosan megvan a szókirály a Hungáriától. Majd megkeresi. És kivételesen a mennyasszony kegyvér lehetne, hogy leadjátok nekünk, mert nem hozzunk el a CD-t. De most pont kiment. Légy szíves. De, de. Odaadó a mennyasszony. Jó van. Odaadó, Kati! Eladó a mennyasszony! Vieraci! Na. Itt a Tilla is meg a virág! Csuk, igen? De senki más nem jelentkezett, aki versenyképes lenne. Ja, aki versenyképes. De nem jött senki. De te olyan osztáltad. Segítünk, hol áll a busz? Hol áll a busz? Hadd rohamozzák meg a kanok. Ferenciek tere. Ferenciek tere. Ferenciek terén áll a busz. Felülvén a feltűnés. Átadjuk a telefont az egyetlen történet, aki potenciális jelentkező. Egy pálma szigetet ígért nekem. Na jó, na, hallgassuk meg őt. Hát én egy kicsit korábban megérkeztem itt a NASA ajándékban, volt a problémák. Nem, a sofőr az a volán mellett ül. Milyen a buli? Pedig a volán buszon ülünk. Aha, és milyen? Egyenesen. Tessék? És hogy érzed magad? Hát ez elég jól lesz, szerintem itt elég nehezen tudnám szavakba elfoglalni. Elfoglalni? Elfoglalni? Hát amelyet mindenhol csak tölgyek, egyik több, mint a másik. És hogy mondjam, voltál olyan lúzer, hogy a pároddal? Hát itt... Kialakultak a párok? Kialakultak a párok? Jól van, hát akkor... Szóval igen. Ferenciek tere, az összes többi... Egy pillanatra még itt kapcsolom az egyik. Jó, fel, hogy nem veszem. Nagyszerű. Én el szeretnénk mondani. Te kis telhetetlen, mondjad. Azt szeretném mondani, hogy bent voltunk itt egy szórakozó helyen. Igen, és? Lehet, hogy megzavartunk kicsit egy divat bemutatót. Ezután is szeretnénk bocsánatot kérni. Átadjuk, átadjuk. A lényeg az, hogy a Ferenciek terén áll a busz, fiúk föl a nyúlcipőt. Igen. Mi történt a divat bemutatón? Vald be! Micsoda? Mi történt a divat bemutatón? Vald be! Beállítottuk 500 forintos golyáruházas ruhába a mennyasszonyt a színpadra, az estély ruhát. Egy öreg is manőkkenek közé. De hát az igazán csúnyoságban. Volt a legszem. Pofozzátok fel magatokat! Jaj! Jaj, de szupi! Imádjuk az estepemet! Mi is imádunk. Akkor most mindenki adjon magának egy pofont ott a buszon, további jó szórakozást! Srácoknak irány a Ferenciek tere. Így van, adj gáz, és gyerünk. És akkor bemondom ezt a telefonszámát. Énekelj, énekelünk, táncolunk. Ez pedig a Hungáriai Csókirály. Csak. Egy feldolgozott változat a nektek, lányok. Eladó a mennyasszony, sok boldogságot. I got a PhD and how to make it me. I graduated from the college industry. Inflation Ez a hitremény zsűlölet. Lassan a púzus fél órába érkezünk. Az szájtépés is körönfájás. Hát, hogy mit tudom én, hát azt mondta. Vagyok ki olyan Csó Miklós, hogy végig mondjak egy normális mondatot? Nem. Anya. Itt van, jó van. Tovább, tovább, tovább. Öreg Csó, ne hagyd abba. Csak itt tovább, folytassad. Folytassak, Leo. Jó volt ez a Hungária szám. Jó volt, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Egyébként... Egyébként? Ez az anyád, ez... Ugyan már? Megakasz, de tényleg. Halló. Halló. Ez engem jobban megakaszt. Hogy nem beszél. Igen, de olyan szép ez a Style Council, vagy valamilyen, vagy ne villogtassam a zenei műveltségemet? Lívzene. Ez a korál. Ez Balázs Petró. Ezt tudták eladni annak idején Kamban. Ez a Montefiori koktél, kérlek szépen. Hogy a kányában itt. Hogy a macska rúgja meg benne. Pontosan, pontosan. Elképesztő lehet ott a buli. Halló? Hát igen. Miért ez lehet a borom? Van esély? Miért teszed le? Miért teszed le? Anyád. Kombinál! Várjál, párbeszédbe! Itt a Móni, és beintett nekünk egy dádádát, tehát olyan a trió! És lelkes műteni csapat! Halló! Dádádá! Beszél? Hello, Bello! Hello, Bello! Hello, hello, Elektor Kalandor! Szújdol, öreg csont! Azt is mondhatnám, hogy szevasztok anyád! Szemét állatot, igen? Ismerik ezt a srácot. Hallottátok, mi történt vele? Mi? Azt ígértük neki hétfőn, hogy fog nyerni egy barna bögrét tele szarra. Nagyon jó. Nem ez a poén. Ez a fasz kedden beállított a portár és követelte. Komolyan? Aha. Hát Istenem, vannak még furcsa deviáns figurák ebben a városban. Igen, és ti meg nem készítettek el az ajándékkal, nem? Hát, és nem fogok odállni a portás bácsi elé tele szarni a barna bögrét. Hát mondjuk a fülyeség. Mondjuk ez igen, ez igen, nagyon nagy darab portás bácsi van. Minden esetre szép dolog, hogy itt kiállsz, értünk. Értünk, ellenünk és mellett. Igen. Na jó van. Így tovább. Most már lassan tessék lefeküdni. Jó, röhögjétek az arcából, hogyha még egyszer telefonálok. Oké, megfesszük a nevemet akkor. Ciao. Ilyen az igazi hallgatói kiállás szerintem, és ezután a rövid kiállás után folytassuk a zenei adás folyamat. És most bejössz egy félelmetes felkonfal, Pávó. Csak hogy bizonyítsam azt, hogy tudok hallgatni. Nem alkalmas arra, inkább keresünk egy másikat. Tudok hallgatni, öregem. Tudok tényleg tiszteletbe tudom tartani a műsor készítésedet. Szerkesztői műboltodban tisztelettel, becsülettel kérlek meg arra, hogy egy olyan felkonfot prezentálja, kérlek szépen, amire magad is büszke. Tehát ami ahogy mondjam, büszke volnál, hogyha bekerülne a tankönyvekbe. Jó. Hát keresünk hozzá egy adekvált szerzeményt. Igen. Izilmát kutat. Igen. Ó, hát kevés. Elég lesz. Hát mindig többször ráindítjuk. Nincs kis felkonfidő, csak kis műsorvezető van, Pávokám, hajrá! Este FM 98.6 a hit, remény és a zsűlölet órája 8-tól éjfélig velünk, nektek. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6-on. Szerencsétlen Lenikre vitték, és milyen rossz tudtam próbáltak, nem? Igen, torz volt az egész. Komolyan mondom. Halló! Halk is a rádiót! Szervusz, okay, Lézer Péter! Oké, okay, nyomom ezerrel, éppen úton vagyunk gyerekek, szóval azért hívlak benneteket. Az előző telefonáról szeretnék reagálni egy picit. A csicsának egyszer már bejött az apukám. Szerintem nektek is bejön majd az anyukám. Opa! Oh. És merre vezet az utat? És milyen propás? Ére most éppen kijöttünk már Pestről, aztán megyünk majd Szexárd felé, de nagyon komolyan műsor, gyerekek, beszarás tényleg. Mi lesz Szexárdon? Mi lesz Szexárdon? Megyünk haza aludni, nem szarozunk. És hol voltatok? Végig csináljátok keményen? Ja. Hol voltatok? Igazából szerintem semmit nem hallok abból, amit ti mondtok nekem, de azért próbálkozom majd a választal, jó? Hol voltatok? Ja, hát fönn voltunk nálatok arra a főváros felé kőkeményen, aztán az egyik cimboránál próbáltunk tanyázni. És beengedtek a városba az alabárdosok? Sört, aztán mit vezetünk hazafelé. Figyelj, ittosan nem szabad vezetni, remélem olyan vezet, aki nem ivott. De simán itt a sofőr mellettem, úgyhogy én most csak szlopálok. Jó van, jó. Akkor. Igazi. Azt mondtuk, hogy akkor jól van. Igazi, szolidáris Mitfárer vagy. Igen. Én így ne vagy állok az ülésben, szóval ne magát. Erre megyünk. Jó van, akkor. Ne arra menjél már, arra. Ezt mondod neki? Hogyan? Semmi. Jó érdekes. Utat. Jó utat. Ja, oké. Te van, Szexárd. Köszi szépen. És akkor egy forró nyári este. Nemrég múlt el a nyár, mindenki felismerhette arra, hogy 50 fok volt. Mesztelenek voltak szinte a csajok, és ti is egy kicsit jobban elengedtétek magatok a srácok. Húzzuk meg a herét a gomba alatt, és énekeljük együtt a tancsapdával, azaz Lukács Lacival a következő számot, aminek a címe forró nyári este. Come on. 70-es években TJ Spencerrel minden szerda éjjel a hétremény zsűrölet után éjféltől kettőig. Ja. Nem sokára az Easy fogja magát, bemegy egy félreső helyiségbe, rohamot kap, az atléta szétfeszül rajta, bezöldül, és Incredible Hulkként átváltozik TJ Spencerré, hogy a Drum and Bass a 70-es évekből című misét celebrálja. Halló! Haj, Jenő! Szevasz, Jenő! Na, fiúk, csak azt akartam mondani, hogy itt most a rádióban minden magyar hallgató előtt bocsánatot szeretnék kérni az eredeti megnyilvánulásom, hogy nincs kutyájában vér a cukorkának, mert egyébként ír, hogy SMS. Mit ír? Otthoni, hát megadta az otthoni számát. De mi, hát... Sinem vagy, Jenő? Hát erről van szó, fiúk! Sinem fölfelé vezet az út, Jenő! Ja, meg várjál, te elhívod még egy Hollacska alias Barna lány, nagyon-nagyon jó fejcsaj, és kérdezek el, megy ki Kanadába. Egy évre. Nem mondod. Most hív föl. Komolyan. Hát na, mik vannak, Jenő? De ma van az utolsó este, vagy azért holnap még beférsz a turnéba? Hát nem tudom, meg majd... De nem az ott számod. De mi vagy majd te, Istenem? Jövőre. Ja, Istenem. Hát ezt elrontottad. De azt mondom, hogy ott van bulizik a barátnőjével, lépen piálnak. Hát te hülye vagy. Búcsú este van. Én maga hülye. Én vagyok hülye, te. Hát erre azonnal rá kell röpülni, Jenő, kis fiam. Adjunk egy számot neked, amin biztos, hogy 14 lány veszi föl? Adjál. Na, 0630. Várj, lassan. Tollad papírt és az országvilág eheti számát, öregem. Na, 0630. 0630, tollad szeruzát igazadban. Bocsánat, vegyenek elő papírt és szeruzát. És az országvilág eheti számát. Tehát 0630. 37, 66, 172. Igen, és ez micsoda? Ez egy lánybúcsú. Tehát vagy mi ez? Ez egy lánybúcsú. Jó, hát de nem tudom bemenni Pestre, vasz. A francba nem tudom bemenni Pestre, a francba. A macska rúgja meg, hol vagy? Hát most éppen, ja, Pest mellett, nem 18 kilométerre. Hová vagy valósi? Hát halló. Na, 18 kilométerre merre? Hát, na, fél, most mi van pont 18 kilométerre? Nem mondod, nem voltál még 18 kilométerre Pestről rávól. Hát ez egy elég ki, nem gondolod? Üldöt satszolok. Érd. Nem. Göd. Nem. Viatorbágy. Dunakeszi. Pest megyében gondolkodok, srácok. Vác. Nem, hát, ott 30. Jó. Frankon majdnem, hogy nem ott van. Na de... Nézd Dorog felé, annyit segítek. Dorog felé. Sosem mentem még Dorog felé. Nem volt, Esztergomba sem volt, nem volt még a bazilikát, ember, ne viccelj már. Esztergomba laksz? Nem, de arra. 56 kilométerre van. Milyen magyarok vagytok, ti nem ott bazilikában? Mi magyarok? B magyarok. De hát ez... Visegrád. Dorog felé megyek, 15 Pilis Szent Iván. Aha, a szomszéd. Pilis Szent Mihály. Pilis Csaba, Klotildiget. Klotildiget, ott ismert valakit, mert én igen. Saumár. Saumár, az a másik szomszédunk. Na, akkor hol laksz? A tízes út mellett, ne viccelj, nem tudod. Nem tudom. BV, vár, ez nem mond semmit. Öcsém, tudod, Szentivány. Pilis Vörösvár. Igen, és az egyetlen város a környékén, és pont ezt nem tudod. Hát BV, vár. Király. Ez olyan, mint azt mondanak, hogy Sváv vagy? BP keszi. Nem, nem vagyok Sváv. Szlovák vagy? Mire? Szlovák vagy? Tóth vagy? Nem vagyok, hogy szlovák, félig osztrák mondjuk. Félig osztrák, persze. Mi ez, én már voltam a bazilikába, csesztem meg. Azért vagy félig osztrák? Nem, azért vagyok. Akkor elmegyek én, és hát megkapom az osztrák állampolgárságot. Segíts csak egy ilyen vizsgán? Aha, légy szíves. Megbeszéltük. Na, szóval tényleg csak én akartam, hogy tök jó fejlesz vagyok. Jó van, jó fejlesz vagytok. Annyi elmennek meg egyszer a bazilikába. Nem most komolyan. Szóval jó van, hajrá PV vár. Hajrá PV vár, csoktok. Csákány szíves, akkor gyorsan itt a kívánságok előtt egy felvétel. Irány BP kezdődbéz. Lehetenségben ezt neked megígértem, kedves Miklós. Ó, nagyon szépen köszönöm. És kik az előadók? Az Aerosmith. Az Aerosmith? Mutyisztok? A Drum and Bass királya. És jó mutyi. Igen. Neked mutyisztam. Yeah. sikoltozzon, meg magasan énekeljen. Mert egy darabig nem használtam. 1954-ben. Akkor találták ki. 1954-ben? Igen, ez viszont. Ez már Csetin. Csetin, néhány keresetlen szó a te hangodon. Hát tudjátok, eredetileg egy Björk számot szerettem volna kérni, aztán megláttam ezt, és rájöttem, hogy ez jövőre már 20 éves lesz ez az elem. Gondoltátok volna? És szerintem még mindig nagyon szép. Thank you. nem csak a Falcon, a dal is szép volt. Köszönjük. Izi volt a sor. Hát én nem is próbálom megüberelni ezt a Falcon. Hát csak annyit mondok, hogy akkor, hogy megígértem délután 7 óra 14 perckor, hogy a John Lennontól még egy felvételt lejátszon, és ez az én kívánságom. Úgyhogy természetesen kedves nejemnek és mindenkinek, aki szereti, ez a John Lennon és a God. By which we measure our másrészt meg Don't Believe in Beatles, és utána I Just Believe in Me, Yoko and Me, hát azért tényleg. Jó, Izil, figyelj ide, maga a dal szép volt egyébként. Igen, jó, jól megírt szerzemény, mit tagadás? Hogy mondjam, jó ötletnek látszott. Mondhatnám, ha Sinatra énekelte volna, akkor bizonyára sokkal autentikusabb is nem énekelt volna. Hát hallgassuk a különbséget akkor, parancsolj, van rá, 10 másodperc. Bávokám. Hát nem tudok ilyen itt a Falcon fokkal versenyezni, fiúk. Csak azt tudom mondani, hogy a szerelem mélyre jön, örök. És ez az, ami mozgat minket. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're in here for me. Under my skin, I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when maybe I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice.